3 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. China heeft zijn ernstige afkeuring uitgesproken tegen het neerhalen van de ballon die de afgelopen dagen over de VS vloog. Volgens de Amerikanen gaat het om een spionageballon, maar China houdt vol dat het gaat om een uit koers geraakte weerballon. Het Amerikaanse leger schoot de ballon de afgelopen avond neer toen die boven de Atlantische Oceaan zweefde. De resten worden uit zee gehaald om te achterhalen wat er precies in de ballon zat. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bezwaar aangetekend tegen de militaire actie. De politie heeft een jongen aangehouden die had gedreigd met een schietpartij op een school in Rijswijk. Leerlingen, ouders en docenten kregen de afgelopen avond een e-mail waarin de jongen schreef dat ze maandag allemaal neergeschoten en verbrand zouden worden. De jongen schreef erbij dat hij overweldigd werd door de druk van school en werd gepest. Hij stuurde er ook foto's bij met dozen van vuurwapens. De school in Rijswijk schakelde daarop de politie in en die pakte de jongen vervolgens op. Of hij daadwerkelijk vuurwapens had, is niet duidelijk. Bewijs in de zaak van Natalie Holloway, dat groots werd aangekondigd, blijkt nep te zijn. Een Amerikaanse televisiepresentator had via sociale media bekendgemaakt dat ze informatie had die de vermissing van Holloway zou kunnen oplossen. Maar volgens het OM van Aruba is ze opgelicht. De journalisten kreeg kleding opgestuurd dat niet van Holloway bleek te zijn. En ook toegestuurde foto's waren nep. Femke Bol is haar indoorseizoen gestart met een wereldrecord op de 500 meter. De atlete snelde in Boston naar een tijd van 1:05:63. Bol was daarmee ietsje sneller dan de concurrentie. Bij de komende EK Indoor in Istanbul mikt Bol op nieuw succes op de 400 meter. Ze wil op die afstand haar Europese kampioenschap prolongeren. Het weer, af en toe wat regen bij een graad of 7. In de ochtend wordt het droog en schijnt af en toe de zon. In de middag wordt het dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Lara Laubigi. Deze nacht is toegankelijk. De komende 3 uur zet ik de deuren van dit radioprogramma weer wagenwijd open en hou ik je gezelschap in de nacht. En niet alleen die spreekwoordelijke deur wordt vannacht opengezet, ook zorg ik voor rolstoelvriendelijke drempels, liggen er speciale tegels op de vloer voor mensen met een visuele beperking en zijn hulphonden uiteraard van harte welkom. Want deze nacht loopt toegankelijkheid als een rode draad door de uitzending heen. Zo bel ik in dit eerste uur met rolstoelarchitect Ed Bijman. En ik verleg mijn blik weer over de zee door contact te zoeken met Martijn Hiesje-Muller op Bonaire voor het laatste nieuws daar. De nacht is zwart. Maar eerst even dit. Afgelopen week stond er in de NRC een groot stuk over medicijntekorten in Nederland. Steeds meer mensen zouden getroffen worden door het ontbreken van hun medicatie en hierdoor bijvoorbeeld genoodzaakt zijn om over te stappen op andere, vaak voor hen onbekende medicijnen, of een heel eind te reizen om de juiste medicatie op te halen. Hoe raakt dit de apothekers, de mensen die die medicatie moeten uitgeven? En hoe gaan die apothekers daar dan vervolgens mee om? Ik nam contact op met Aris Prins, voorzitter van apothekersorganisatie KNNP, en vroeg hem als eerste wat een medicijntekort inhoudt. Een medicijntekort volgens KNNP Farmanco houdt in dat een geneesmiddel landelijk niet beschikbaar is en het tekort waarschijnlijk langer dan 14 dagen gaat duren. En wat hebben we gezien, is dat in 2022 het aantal geneesmiddeltekorten 1514 was. En dat is het hoogste aantal tekorten dat Farmanco ooit in een jaar heeft geregistreerd. Dankjewel, Aris Prins. Dat is duidelijk schrikbarende cijfers. Hoe lang is dit medicijntekort eigenlijk al gaande? KNNP Farmanco houdt als enige instantie in Nederland al 19 jaar statistieken bij over geneesmiddeltekorten. En dit gebeurt na meldingen van apothekers die geverifieerd worden bij de fabrikanten. En wat we zien is dat we in 2004 begonnen zijn met minder dan 100 tekorten. Zien we dat aantal oplopen. Tot vorig jaar 1000 tekorten en dit jaar nogmaals 1514 tekorten. In 2022 duurt een tekort gemiddeld 91 dagen. En 57% van de tekorten is opgelost binnen 10 weken. Dus gemiddeld duren de tekorten 91 dagen. Maar er zit een grote variatie tussen. We hebben in 2022 bijna een heel jaar geen oogzalf gehad tegen een ooginfectie. Dus dat is een lang tekort en sommige tekorten duren korter. Wat we in 2022 ook gezien hebben, is dat 10% van de tekorten, dus meer dan 150 producten, uit de handel zijn genomen. Dus van de Nederlandse markt afgehaald en die komen dus niet meer terug. Dat is schrikbarend en lijkt me een lastige situatie om mee om te gaan. Wat zijn de gevolgen hiervan eigenlijk voor de apothekers? De gevolgen van de geneesmiddeltekorten zijn enorm voor apothekers. We hebben in 2019 een enquête onder onze apothekers gedaan. En daar bleek dat de apothekers gemiddeld zo'n 17,5 uur per week bezig waren met het oplossen van de tekorten. Dat is ongeveer een half FTE per apotheek is bezig met het oplossen van de tekorten, of in ieder geval het zoeken van een alternatief voor een tekort. Onlangs hebben we deze enquête weer gedaan en het merendeel van de apothekers, ruim 75%, geeft aan dat het nu langer dan 17,5 uur per week kost om een tekort op te lossen. Dus de gevolgen voor de apothekers zijn enorm. Voor de patiënten zijn de gevolgen van het tekort deels goed op te vangen. Apothekers kunnen in 99% van de gevallen het tekort oplossen of een oplossing vinden voor het geneesmiddeltekort. Ja, dat is in ieder geval fijn om te horen dat het de patiënten zo min mogelijk raakt. Dat tekort oplossen, hoe willen jullie dat gaan doen? Apothekers kunnen in 99% van de gevallen een oplossing vinden voor een geneesmiddeltekort. Bijna 72% van de tekorten kan worden opgevangen door een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof. Voor minder dan 1% van de tekorten is helaas helemaal geen alternatief beschikbaar. Bijna 72% van de tekorten kan worden opgevangen door een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof. Maar dat betekent niet dat de tablet of de capsule of de andere toedieningsvormen er ook hetzelfde uitziet. Het kan een andere vorm hebben, een ovaal tablet in plaats van een rond tablet. Het kan een andere kleur hebben. En de verpakking kan ook anders uitzien dan de verpakking die mensen gewend waren. Het is hetzelfde middel met dezelfde werkzame stof, maar kan er voor mensen toch anders uitzien. En dat zal voor sommige mensen best verwarrend kunnen werken. Als je dat medicijntekort gaat oplossen, hoe ziet dat er dan concreet uit? We hebben als KNMP 3 oplossingsrichtingen om medicijntekorten te voorkomen, maar ook om ze op te lossen. De eerste oplossing is modernisering van het inkoopbeleid van geneesmiddelen. We zijn op Zweden en Denemarken na het goedkoopste land voor geneesmiddelen. En als die geneesmiddelprijzen zo laag zijn, dan zijn wij een minder aantrekkelijk land om aan geleverd te worden. Ook zien wij nu dat er meer verzekeraars, minder fabrikanten preferent aanwijzen, zoals voorkeur aanwijzen. Dat betekent dat wij minder keuze hebben om te switchen als er een tekort ontstaat. Een andere oplossingsrichting vanuit de apothekers is productie dichter bij huis. Als er een tekort ontstaat, kunnen we dan sneller inspelen en geneesmiddelen beschikbaar hebben op de Nederlandse markt. Op dit moment komt het grootste gedeelte van de geneesmiddelen uit India en de grondstoffen uit China. Als er een tekort ontstaat, dan duurt het vaak 4 tot 6 maanden voordat deze geneesmiddelen ook daadwerkelijk in Nederland zijn. De derde oplossingsrichting die we hebben is een extra voorraad. Wat we hebben gezien is dat in 57% van de gevallen een tekort binnen 10 weken opgelost kan zijn. Als wij in Nederland een voorraad hebben van 2,5 maand, is 57% van de tekorten daarmee ook verholpen. Dank voor de toelichting over het medicijntekort in Nederland, Aris Prins, voorzitter van apothekersorganisatie KNMP. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Het lijkt misschien alsof er 's nachts niet zoveel gebeurt. De meeste mensen slapen, behalve als je nu aan het luisteren bent natuurlijk. En de wereld ligt even stil. Toch gebeurt er 's nachts meer dan je denkt. De krant wordt bijvoorbeeld gedrukt. Patiënten in een ziekenhuis worden verzorgd. En de boodschappen worden ingeladen om bezorgd te worden. En er zijn ook vast mensen die seks hebben op dit moment. Volgens Ray Charles is 's nachts de beste tijd om met diegene te zijn waar je van houdt. Voor alle mensen die nu toe zijn aan een beetje vleeselijke liefde, hoor je dus Ray Charles met Nighttime is the Right Time. Oh yeah, Ray Charles met Nighttime is the right time. Wat een uitdaging is voor de een, is een kleine drempel voor een ander. En een drempel voor de een kan dan weer een groot obstakel zijn voor iemand in een rolstoel. Hoe zorg je ervoor dat nieuwe gebouwen toegankelijk zijn voor iedereen, zodat er geen drempels meer zijn, letterlijk en figuurlijk? Ed Bijman is rolstoelarchitect en richt zich op het ontwerpen van gebouwen en interieurs die toegankelijk en praktisch zijn voor mensen met een beperking. Goeienacht, Ed. Goedendag. Goeienacht. Wat doet een rolstoelarchitect eigenlijk? Een rolstoelarchitect die ontwerpt voor mensen met een beperking, die zorgt ervoor dat ruimten aangepast zijn, zodat mensen met een beperking zich daar ook zo zelfstandig mogelijk of zelfs geheel zelfstandig in kunnen bewegen. Oké, dus eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat iedereen een gebouw kan betreden. Juist. Ja, ja. Is dit een speciale niche binnen de architectuur? Ja, dat kun je wel stellen. Ja, waarom is dat eigenlijk zo? Want het lijkt me eigenlijk heel logisch dat een gebouw voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ja, absoluut. Absoluut. Daar ben je tenslotte architect voor, zou ik zo zeggen. Ja, maar dat is in Nederland toch niet echt het geval. Nee. Architecten zijn, en nou, chargeer ik natuurlijk, eigenlijk weten architecten weinig van toegankelijkheid af. En dan bedoel ik niet alleen het feit dat je een omgeving toegankelijk moet maken voor mensen met een die afhankelijk zijn van een rolstoel, zoals ik zelf. Mm-hmm. Maar dat ze ook dat een omgeving ook toegankelijk is voor mensen met andere beperkingen. Zoals mensen die slechtziend zijn of geheel blind. Of mensen die auditief beperkt zijn of doof. Of mensen die een chronische ziekte hebben. Al dat soort beperkingen hebben hun eigen eigenschappen. En daarop moet je een omgeving ook inrichten. Dat die toegankelijk is ook voor andere beperkingen. Ja, ja. Dat klinkt in mijn oren heel erg logisch. Ja. Maar leer je dat toegankelijk maken van een gebouw voor iedereen, leer je dat bij de opleiding tot architect? Nee. Nee, nee. Tot nu toe niet, nee. Ik ben zelf eind jaren 80 afgestudeerd, mm-hmm, aan de TU Delft. En nee, er was nul aandacht voor. Dus geen curriculum voor. En het wordt niet meegenomen op de opleidingen. Dat is toch eigenlijk heel erg gek? Ja, dat is ook heel gek. Dat vind ik ook, ja. Maar ik moet je bekennen dat ik ben zelf architect ook vanaf mijn opleiding dus. Mm-hmm. Maar ook pas sinds 2010 ben ik afhankelijk van een rolstoel door, mm-hmm, een ongeval. Oh. En voor die tijd vond ik het meenemen van toegankelijkheid eigenlijk ook meer een last dan een lust. Om het zo maar te zeggen. Architecten hebben de eigenschap om een mooi gebouw te maken. En vinden het toch wel een beperking om dus ook toegankelijkheid daarin mee te nemen. En ook nu chargeer ik natuurlijk. Maar het is toch wel bij 9 van de 10 architecten het geval. Wel een beetje de algemene tendens. Ja, en ik ben eigenlijk, doordat ik zelf in een rolstoel terecht ben gekomen, erachter gekomen dat, dat je met architectuur een omgeving kan maken of breken voor mensen met een beperking. Ja. Ik heb gemerkt dat ik met architectuur zelfstandigheid kan teruggeven. Mensen weer een beetje regie kan teruggeven. Ja. Of omgekeerd, dat ik dat dus kan onthouden. En dat mensen afhankelijk zijn van derden op het moment dat ze een gebouw betreden. Ja, dus het betekent eigenlijk dat je heel veel invloed op iemands leven hebt op het moment dat je een gebouw ontwerpt. Staat iedereen daar eigenlijk wel bij stil, Ed? Nee. Maar dat komt dus ook, en dat merk ik wel in de dagelijkse praktijk, dat mensen die zelf hebben meegemaakt dat een beperking, dat ze een beperking hebben. Mm-hmm. Hè, dus dat ze door een ongeval, dus zoals ik bijvoorbeeld in een rolstoel terechtkomen. Yeah. Dat ze dan pas merken wat het verschil is. Het verschil is tussen een gebouw wat toegankelijk is of niet toegankelijk. Wat zijn de dingen die jou zijn opgevallen dan, toen je eenmaal in die rolstoel zat en met je werk bezig was? Nou, bijvoorbeeld dat gebouwen misschien wel toegankelijk zijn. Dat er wel een voor mij als rolstoeler, dat je met een lift naar boven kan komen. Maar dat dat niet via de hoofdingang kan, zoals iedereen waar iedereen naar binnen gaat. Dus dat je soms via een achterdeurtje naar binnen gaat. En dan kan je misschien nog wel binnenkomen en dan kan je misschien zelfs ook nog wel omhoog komen. Soms is dat zelfs ook niet het geval, maar als je dus via een achterdeur naar binnen moet en met de lift dan naar de verdieping waar bijvoorbeeld je film kan kijken, dan voel je je niet echt gelijkwaardig met de mensen die via een mooie hoofdingang naar binnen gaan. Nee, dat kan me voorstellen. Je hebt niet een ingang die met dezelfde grandeur die met dezelfde grandeur betreden kan worden. Ja. En ben je er dan ook achtergekomen dat sommige gebouwen echt totaal niet toegankelijk zijn voor mensen in bijvoorbeeld een rolstoel? Oh ja hoor, ja. En zijn dat dan bijvoorbeeld ook openbare gebouwen, zoals ik zeg maar even een bibliotheek of een gemeentehuis? Nou ja, dat klopt. Die zijn ook niet volledig toegankelijk. En dan moet ik zeggen dat voor een rolstoeler, dan valt het op zich nog mee. Okay. In het bouwbesluit, de wetgeving die gaat over de gebouwde omgeving, is opgenomen dat drempels toegepast mogen worden met een maximale hoogte van 2 centimeter. Mm-hmm. Nou, daar kom ik nog wel met mijn rolstoel overheen. Als je een beetje handig bent, dan kom je daar wel overheen. Ja. Maar op het moment dat je slechtziend bent, dan ben je afhankelijk van veel meer onderdelen. Een blinde geleidelijn, duidelijke routes in een gebouw, routeaanduiding die goed zichtbaar is. En daar schort het heel vaak aan. Ja. Dus, en daar is gewoon geen wetenschap van. Nee. Dus dat is eigenlijk een beetje trial and error. Dus gewoon uitproberen. Ja. Ik heb de laatste tijd bijvoorbeeld veel contact met een vrouw die slechtziend is. Die kan alleen nog via een heel klein kokertje de wereld bekijken. Mm-hmm. En die heeft een blinde geleidehond en die is daarnaast ook nog bijna doof. En ik zie hoeveel energie het haar kost om überhaupt van haar woning af bijvoorbeeld in een openbaar gebouw te kunnen komen. Ja. En daar schrok ik van. Want mensen zijn dus door hun beperking energie en tijd en afhankelijkheid zijn en energie en tijd kwijt. En ze zijn afhankelijk van derden om ergens te kunnen komen. En ik schrik ervan om te zien wat dat betekent dus voor haar om op eenzelfde plek te kunnen komen als waar ik dan moet zijn. Ja. En dat kan eenvoudig verholpen worden door een gebouw dus wel en de openbare ruimte, dus ook de ruimte om het gebouw heen, buiten, als die wel toegankelijk gemaakt worden voor haar bijvoorbeeld. Ja, en nou, ik vind het onwijs goed om te horen dat jij dan met zo iemand in gesprek gaat, zodat je die kennis weer mee kan nemen in je werk. Hoe ga jij dan te werk als je zo'n nieuw gebouw gaat ontwerpen en je wil met iedereen rekening houden, het voor iedereen toegankelijk maken? Nou, het begint ermee om na te denken vanuit die persoon. Architecten die zijn ervoor opgeleid om die hebben ruimtelijk inzicht en die kunnen zich iets verbeelden. En het begint ermee dat je gewoon puur nadenkt vanuit de mensheid. En dan bedoel ik vanuit de diversiteit van lichamen, zoals ik het laatst hoorde, zei iemand dat. Mooi omschreven, dus dat je besef hebt van die diversiteit. En dat je van daaruit gaat nadenken over hoe moet je een ruimte inrichten. En dan heb je daarbij ook nog normen waarin letterlijk staat omschreven hoe je een omgeving toegankelijk kan maken. Dat een drempel niet hoger mag zijn dan 2 centimeter, dat je die drempel eigenlijk liever niet wil hebben. Dat je binnen geleidestroken moet doen, dat je contrast moet aanbrengen tussen bijvoorbeeld de vloer en de wanden. Mm-hmm. Zodat je kan zien waar een vloer eindigt en een wand begint. dat je een contrast moet aanbrengen tussen een deur die in een wand zit, dat je een kozijn kan zien. Nou, allemaal van dat soort hele praktische dingen staan omschreven in normen. En die kun je hanteren. En op het moment dat je die normen hanteert, dan ben je al een stap in de goede richting. Ja, dat is eigenlijk het eerste begin. Dat is het eerste begin, precies. Precies. En dat is waar het in Nederland nog wel een klein beetje aan schort. Er zijn vele normen die zich richten op beperkingen. Maar er is niet één totale norm waarin alles is meegenomen. Nee. En die norm die wordt nu opgesteld. Daar zorgt de overheid nu ook voor dat die norm nu ontstaat eigenlijk, en daar ben ik ook bij betrokken. En die wordt nu vanuit allerlei verschillende disciplines, alle mensen die zich bezighouden met de gebouwde omgeving, die zijn nu bezig met het schrijven van die norm. Zodat je aan het eind van dit jaar een norm hebt die dus ook gewoon goed toegankelijk is voor mensen. Ik bedoel, die kan gebruikt worden. Ja, met meer mensen rekening houdt. Juist. Ja, juist. Ja. Ja. Nou, zei jij eerder in dit gesprek dat een hoop architecten, een hoop van jouw collega's, het eigenlijk vooral, en ik vond dat woord grappig, als een beperking zien dat ze rekening moeten houden met mensen met een beperking. Spreek jij die collega's wel eens? Oh ja, ja, ja. En wat zeg je dan tegen ze? Ja, nou ja, kijk, je kan het heel zwaar maken en dan kun je het hebben over de morele verplichting die je eigenlijk hebt als architect om dat mee te nemen. Ja. Maar dan slaat het gesprek vaak dicht. dus ik probeer het dan te hebben over goede voorbeelden. Ik probeer ze uit te leggen wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat je een gebouw niet toegankelijk maakt. Wat dat voor effect heeft op mensen. En ik probeer ze met goede voorbeelden te stimuleren om die creativiteit die ze hebben te gebruiken om die toegankelijkheid goed en mooi vorm te geven. Ja, om het eigenlijk als een uitdaging te zien in plaats van een blokkade. Juist, ja. Ja. Ja. En merk je dan ook dat ze daar dan, nadat ze met jou hebben gesproken, bewuster van zijn of beter mee omgaan, meenemen in hun werk? Ja. Ja, niet iedereen hoor. Ik bedoel, er zitten wel wat hardliners bij. Maar de meeste, op het moment dat er een besef ontstaat, gaat het roer om. Dan zie je van, daar heb ik nooit zo bij stilgestaan. Nee. En dan gaan ze het meenemen en gaan ze het toepassen. Dus de meesten die snappen het dan, wat er eigenlijk aan de hand is. En dat bewustzijn, wat ik net al zei in het begin ook, dat ontstaat bijvoorbeeld door jezelf een ongeval te hebben. Nou, dat wens je niet iedereen natuurlijk. Nee, liever niet natuurlijk. Nee, dus vandaar dat ik probeer dat nu duidelijk te maken. Ja, En dat gebeurt op dit moment wel. Ja, sorry. Nee, ga verder. Nou, er gebeurt op dit moment heel veel in Nederland als het gaat over toegankelijkheid. Er wordt veel aandacht aan besteed op dit moment op verschillende fronten. Zoals ik net al zei, die norm die wordt opgesteld. En Amsterdam is er heel duidelijk mee bezig via het architectuurcentrum. Halverwege dit jaar heb je altijd de dag van de architectuur. Mm-hmm. En die krijgt nu ook als thema toegankelijkheid. Oh, super. Dus je merkt nu dat er op verschillende fronten aandacht aan besteed wordt. Ja. En dat is nodig. Maar, zouden architecten dan het bijvoorbeeld niet eens een keertje bijvoorbeeld met een rolstoel of een zich beperkende tool door een gebouw moeten gaan om te ervaren hoe het is? Door een gebouw wat ze zelf hebben ontworpen bijvoorbeeld. Ja, dat werkt. Dat werkt. Ik vind altijd dat architecten die hebben die verbeeldingskracht. Hè, die hebben die kunde om na te denken over een gebouwde omgeving. Dus die moeten dat ook zonder zo'n dagje in een rolstoel kunnen. Ja. Want je zou dan ook een dag met een blinddoek om moeten gaan. En je zou dan ook een dag met oordopjes in moeten rondgaan. Ja. Ik bedoel, dat besef ik me nu de afgelopen 2 jaar ook steeds duidelijker. De grote hoeveelheid aan diversiteiten van lichamen. De grote hoeveelheid aan beperkingen die er zijn. Ja, en welke combinaties er ook zijn natuurlijk. Ook nog. Ja, ook nog. Ja, absoluut. Ja. Ja. Is het eigenlijk niet heel erg... Jij zegt net, het is best wel positief nieuws, want er wordt steeds meer aandacht aan besteed. En de dag van de architectuur of de week van de architectuur, wat je net noemde, krijgt ook als thema dat er hier meer aandacht aan wordt besteed. Dus dat zijn mooie ontwikkelingen. Maar is dat niet een beetje laat eigenlijk? Ja, dat is heel laat. Ja. Ja. Nou ja, en in Nederland heb je het VN-verdrag handicap, wat in 2016 is geratificeerd. Mm-hmm. Een verdrag waarin staat dat ook mensen met een beperking dus de rechten hebben zoals iedereen die heeft. En ook een recht op een omgeving die is ingericht zodat zij zich daar ook zelfstandig of zo zelfstandig mogelijk in kunnen bewegen. En Nederland is daarin een van de laatste landen in Europa, notabene. Terwijl wij een van de rijkste landen ter wereld zijn, is dat pas in 2016 ook daadwerkelijk dat verdrag geratificeerd en moet Nederland zich daartoe verhouden. En 2016, dat is alweer dit jaar 7 jaar geleden. Dus. En wat je nu merkt, als ik mensen met een beperking spreek, die zijn het ook zat. Ja. Mensen met een handicap zijn het zat. En die vinden dat het langzaam gaat. Ja, en die zeg ik ook. Van, jullie moeten ook wat meer van je laten horen. Ja, want is dat waar, waar een deel van het probleem ook een beetje ligt, denk jij? Oh, wel, absoluut. Absoluut. Kijk, toegankelijkheid is niet sexy. Architecten vinden het, wat ik net al zei, een beperking om dat toe te moeten passen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld duurzaamheid. Dat is nu een begrip wat omarmd wordt. Hè? Ja. Door wat er nu in Oekraïne natuurlijk allemaal gebeurt. Maar dat is al langer veel onder de aandacht. Ja, was vroeger ook niet sexy. Thema. Nee, precies, precies. En nu merk je, nou, ook al op het afgelopen jaren, dat architecten dat dus ook een beetje omarmen. En dat ze dus ook zeggen van ja, als je ons kiest, nou, dan krijg je een gebouw wat duurzaam is. Maar dat heeft jaren geduurd voordat het zover was. Ja. En dat komt omdat dat maatschappelijk ook onder de aandacht is. En mensen met een beperking die zijn bescheiden. Die hebben al moeite genoeg om überhaupt zijn leven in te richten. En ik zeg wel eens van, ja, jullie moeten meer op de tromp slaan, zodat het ook duidelijk is wat jullie nodig hebben en wie jullie zijn. Dus dat zou zeker helpen als dat gebeurt. Ja. En dat helpt dan niet alleen voor ons architecten, maar vooral ook voor de opdrachtgevers. Want die kant hebben we nog niet benoemd. Nee, precies. Als je het hebt over het probleem. Maar ook architecten, zeg ik wel eens, dat zijn volgers. Een architect die doet wat een opdrachtgever hem opdraagt. Ja. Hem of haar. En op het moment dat een opdrachtgever zegt in zijn programma van eisen voor een gebouw van nou, ik wil dat het toegankelijk is, dan pas neemt een architect dat ook mee. Die gaat zich dan pas verdiepen in, nou, wat houdt het dan in? Oh, welke normen moet ik dan toepassen? Oh, wat moet ik dan, waar moet ik rekening mee houden? En dan pas neemt hij dat mee. Dus het is niet alleen de architect die aandacht daaraan moet besteden, maar juist ook opdrachtgevend Nederland. Ja, en op het moment dat mensen met een beperking meer die plek in gaan nemen, meer van zich laten horen, zou dat hopelijk ook gaan helpen in het meer toegankelijk maken van Nederland in het algemeen. Absoluut, ja. Ja. Super. Het is mij helemaal duidelijk. Dank je wel dat we je midden in de nacht mochten bellen. Rolst door architect Ed Bijman. Graag gedaan. Heel veel succes met alle mooie gebouwen die je nog gaat ontwerpen. En wie weet spreken we elkaar nog een keertje in de toekomst. Ja, en succes met jullie radioprogramma. Dank je wel. Slaap lekker voor jou. Oké. Okay. Doei, doei. Wij gaan door naar muziek, want ja, als je dan in zo'n rolstoel zit en je komt een gebouw in waarvan je niet eens weet hoe je in het gebouw in moet komen, kan ik me voorstellen dat je dag verwarrend gaat beginnen. Stephen Morrison zingt ook over Days of Confusion. is the one that's so soft. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Fantastische Chris Berry hoorde je op NPO Radio 1 met Superpower. En daarvoor nog Stephen Morrison met Days of Confusion. Het is tijd om even een virtueel kopje koffie te gaan drinken met een land uit ons koninkrijk. En deze keer staat de koffie klaar op Bonaire, waar Martijn Hiesjemuller, presentator en samensteller van het Mega Hit FM radioprogramma Op de Klippen, al klaar zit met de koekjes. Bonocci, Martijn. Bonocci. Bonocci. Of zit je aan een ander drankje op dit moment? Nou, heel eer te zijn zit ik aan een glas water op dit moment. Oh, wat een verstandige keuze. Ik blijf dat lekker vinden. Dus, ik zit ook aan het water, hoor, hier in de studio in Hilversum. Dus we zitten lekker nu al op één lijn. We hebben een band. Precies. Die is al vastgesmeed bij deze. Laten we maar eens even beginnen met koninklijk nieuws. Want de koninklijke familie bezocht alle eilanden. En ze zijn ook op Bonaire geweest afgelopen week. Wat stond er op het programma voor hen? Nou, alle eilanden worden bezocht. Want Amalia, de kroonprinses, moet kennis maken met alle eilanden van het koninkrijk. Ja. Ze zijn op Bonaire begonnen. Het was eigenlijk maar één dag. Ze kwamen op vrijdag aan. Vorige week vrijdag kwamen ze aan. Vorige week zaterdag was de dag dat ze Bonaire moesten gaan bekijken. Mm-hmm. Een overvol programma. Echt van 8 uur 's ochtends hebben ze kennis gemaakt met de politici op het eiland en de gezaghebber. En daarna naar Rincon, het oudste dorp van het eiland. Ja. Oh nee, sorry. Ze zijn eerst nog in de slavenhuizen geweest. Er zijn de hutjes vlakbij de zoutmijn, of de zoutpannen. En daar wordt altijd van gezegd van daar sliepen de slaven in als ze op de velden werkten. Mm-hmm. Dat verhaal klopt niet helemaal. Maar in ieder geval is het symbolisch heel belangrijk voor Bonaire. Als een herinnering aan de slavernij. Daar zijn ze geweest. Hebben ze van de geschiedkundige van het eiland, Boy Antoine, hebben ze daar een verhaal over gekregen. Daarna zijn ze doorgegaan naar Rincon, het oudste dorp van het eiland, waar vroeger ook de slaven woonden. Helemaal aan de andere kant van het eiland, helemaal in het noorden. Het openluchtmuseum in Magazine di Rei, waar elke laatste zaterdag van de maand een cultureel festival is. Daar hebben ze aan meegedaan, ze hebben gedanst, ze hebben Amalia heeft Bonaire's brood gebakken. Nou ja, goed, gaan we ze door. Ja. Toen hebben ze ook nog een paar andere dingen gedaan. Uiteindelijk in de avond zijn ze bij het Wilhelminaplein. Wilhelminaplein is het grote plein, het plein in het centrum van Kralendijk. Wat wij dus nooit hier Kralendijk noemen, maar wij noemen dat Playa, het centrum. Ja. En alles wat er op Bonaire gebeurt altijd op het Wilhelminaplein. Geprotesteerd, feesten. De marktjes, kraampjes, al dat soort zaken is altijd op Wilhelminaplein. En daar was op zaterdagavond de Taste of Bonaire. Bonaire is tegenwoordig niet alleen een bekende duikplek geworden, maar ook een culinaire bestemming. We hebben op het eiland het beste restaurant van het hele Caribisch gebied. Dat is pas gekozen. Oh, daar zijn jullie vast heel trots op dan, denk ik. Ja, zeker. En het eiland kent zo langzamerhand zo'n 80 restaurants. En daar zitten een paar echt hele goede bij. En Taste of Bonaire is 4 keer per jaar dat ook bezoekers kunnen kennismaken met van jongens, hebben wij als Bonaire het culinair te bieden? Daar hebben ze op de markt rondgewandeld en bij kraampjes wat gegeten en naar muziek geluisterd. Tutti Frutti, de bekende band van zanggroep van Bonaire, heeft daar opgetreden. En toen was eigenlijk de avond voorbij en zondag daarna hebben ze rust gehouden. Ja, ja. En je zegt de Taste of Bonaire. Bonaire staat bekend als inmiddels ook culinaire trekpleister. Wat is dan, vind jij dan het allerlekkerste wat Bonaire te bieden heeft qua eten? Dat vind ik toch een geitenstoofpot. Dat is erg lekker. En ik vind het persoonlijk lekker. Heel veel mensen griezelen ervan. Maar dat is leguanensoep. Leguanensoep? Ja, dat is een specialiteit van het eiland. En ik vind het lekker. Ik hou ervan. Oké. Ze zeggen heel vaak dat dat soort vlees dan altijd een beetje naar kip smaakt. Is dat echt het geval ook bij leguaan? Dat zeg je inderdaad volgens mij. Ja, het heeft een eigen smaak. Maar dat is, je probeert erg mee te vergelijken. En dan kom je al heel snel bij kip. Want kip is heel neutraal van smaak. Dus, ja. Dan zie je al snel bij kip, ja. Ja, ja, ja. De koninklijke familie is daarna doorgetrokken. Maar er was ook ander nieuws op Bonaire. Want de Bonaireaanse consumentenorganisatie Uncabon bestaat 10 jaar. Ik wou zeggen 100 jaar, maar 10 jaar moet ik zeggen. Was het maar waar dat het 100 jaar bestond? Ja. Uncabon, Union Consumido Bonaireano, oftewel de Consumentenbond, bestaan 10 jaar. Ze hebben de afgelopen 10 jaar veel gedaan, veel bereikt, veel ook niet bereikt. Veel in overleg, veel geprobeerd in harmoniemodellen de zaak te regelen. En dan is het des te opvallender van dat ze dus nu zo boos zijn op de Nederlandse staat dat ze een rechtszaak daartegen zijn begonnen. Ja, waarom hebben ze de Nederlandse staat aangeklaagd? Wegens nalatigheid. Oké. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, ik voel een grote verwantschap met je vorige item. Er is een enorme armoede hier op het eiland. En de ontwikkelingen om dat te verbeteren gaat te langzaam, gaat te traag. Wordt te veel tegengewerkt. Heeft geen hoge prioriteit. Eigenlijk wat die architect bij je vorige item zei van ja. Mensen moeten gewoon meer op de trom slaan. Ja, dat geldt eigenlijk ook voor hier. Ja, ja, we spraken hiervoor inderdaad Ed Bijman, rolstoelarchitect, over dat mensen met een beperking eigenlijk hun plek in moeten nemen om te laten weten van, hé, wij zijn er ook, hou rekening met ons. En jij zegt, dat is hetzelfde geval op Bonaire. Dat is eigenlijk hetzelfde geval op Bonaire. En wat Uncabon nu doet, en binnenkort ook Greenpeace trouwens, is die plek innemen door inderdaad een rechtszaak tegen de Nederlandse Staten te beginnen. Het heeft heel veel resultaat, want Bonaire is nog nooit zoveel genoemd in de Nederlandse media als nu. Oké, dus wat dat betreft is dat wel jullie staan in ieder geval in de spotlight. We staan in de spotlight, beginnen ook steeds meer kranten en ook andere media beginnen door te krijgen van jongens, 40% van de Nederlandse bevolking, of van de Bonaireaanse bevolking, zit zwaar onder de armoedegrens. En armoede hier is nog even iets anders dan armoede in Nederland. Hoe moet ik dat dan voor me zien? Ik ben docent geweest op het mbo. Mm-hmm. Ik had diverse kinderen in mijn klas die niet meer dan één maaltijd per dag aten. Jeetje. En dat is in Nederland, hè? Ja. Ja, ik word daar een beetje stil van. Ik schrik daar altijd van als ik dat soort dingen hoor. En dan krijg je een nieuwe staatssecretaris, dan krijg je een nieuwe minister. Die zijn allemaal geschokt door de armoede. Mensen die in zeecontainers wonen, omdat ze geen huis hebben. En dan niet met 1 of 2 mensen, nee, met 5, 6 mensen. Ja. Om van dat soort zaken. Aantal zieken hier is groter dan in Nederland. Nierdialyse is een hele goede maatstaf, heb ik van de directeur van het ziekenhuis hier geleerd, Mariadal. Als maatstaf voor de hoeveelheid, de percentage zieken. Mm-hmm. Er wordt hier 10 keer meer gedialyseerd procentueel dan in Nederland. En hoe komt dat dan? Als je arm bent, het leven is hier duur. Levensmiddelen zijn ongeveer 40% duurder dan in Nederland, omdat alles geïmporteerd moet worden. En als je arm bent, kan je dus geen gezond eten betalen. En dat heeft dan effect op je nieren? Dat heeft effect op je nieren, dat heeft effect op je gezondheid. Dat heeft effect op dat je te vet eet en dus te dik wordt. Obesitas. Ja. Het heeft effect op je tanden, omdat je vaak te zoet eet. Je beweegt te weinig. Mensen hebben hier vaak 3, 4 banen, fulltime banen. Omdat de salarissen hier zo laag liggen dat ze echt die banen nodig hebben om enigszins hun kinderen nog wat eten te kunnen geven. Ja. En dat is armoede hier op Bonaire. En hoe zit het dan bijvoorbeeld met uitkeringen? Zijn die dan ook veel te laag voor wat je moet besteden aan boodschappen? We hebben hier eigenlijk maar één uitkering, een sociale uitkering. Dat is de hete onderstand. En dat is de meest terechte naam die er bestaat, onderstand. En die is op dit moment net omhoog gegaan, maar die is $600 of $700 per maand, geloof ik, op dit moment. Ja, en jij zegt net, alles moet geïmporteerd worden aan voedsel en andere zaken. Dus ik kan me voorstellen dat de prijzen dan daardoor hoger liggen en dat je daar dus dan niet genoeg aan hebt. Ja, en er bestaat hier geen sociaal minimum. Die is er niet. Maar hoe kan dat dan? Jullie zijn onderdeel van ons koninkrijk. Nou, vraag dat aan staatssecretaris Alexander van Huffelen. Vraag dat aan Carola Schouten, minister van Armoedebestrijding. Ja. Er zijn nu dingen op gang. De Tweede Kamer is boos aan het worden op dit moment. En gaat ook tegen de eigen regering in. Jorien Wuiten, Kamerlid van de D66, zelf afkomstig van Sint Maarten. Ja. Dus die kent de problematiek. Die is een enorme aanjager, mogelijk. Adje Kuiken, die is op dit moment ook fractievoorzitter van de PvdA, maar is jarenlang ook lid geweest van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Die heeft een heel groot hart voor de Cariben. Mm-hmm. Die zijn heel erg hard aan het trekken om dat voor elkaar te krijgen. Maar ze worden echt aan alle kanten tegengewerkt. Ik bedoel, wat heel opvallend is. Zeg maar als ik te ver doorga. Hè? Ja. Ik onderbreek je wel als nodig is. Het is heel opvallend. Als er nieuwe bewindslieden zijn, dan komen ze hier. Dan schrikken ze zich helemaal kapot van wat er allemaal aan de hand is. Dit hier moet gebeuren. Er moet een sociaal minimum komen. Het minimumloon moet omhoog. Al dat soort zaken. Komen ze een keer daarna terug, dan zijn ze duidelijk ingepraat door hun ambtenaren. En dan hebben ze het opeens over een eikpunt, wat $100 lager ligt dan een sociaal minimum wat hier haalbaar is en waar je een beetje fatsoenlijk van kunt leven. En dat er pas in 2025 of zo daar eens een keer naar gekeken moet gaan worden. Er liggen nu moties in de Tweede Kamer, omdat de Tweede Kamer nu ook boos aan het worden is. Dat er nu per 1 januari 2024 moet er een sociaal minimum hier ingesteld worden waar je van kan leven. Ja. Ja, maar precies. Dat Carola, laatste is belangrijk erachteraan natuurlijk. Ja, want een sociaal minimum is hier al gauw boven de $1500 per maand. Ja, omdat want, alle voorzieningen zo duur zijn. Er is geen openbaar vervoer. Alles moet je met de auto doen. Ja, ik vind dat. Ja. Het is heel bizar. Er zijn heel veel bushokjes, want ooit heeft de EEG besloten van er moeten bushokjes komen. Dus het hele eiland staat vol met bushokjes, maar er is geen openbaar vervoer. Ja, ja. Martijn, hoe staan de Bonaireanen zelf in dit verhaal? Want ik heb wel eens eerder vorig weekend sprak ik mijn collega Milouska Meulens. Die is op Curaçao op dit moment. En die zei, ja, mensen hebben zoveel andere problemen. Dus inderdaad hun hoofd boven water houden. Heb ik wel genoeg eten? Dat ze zich niet kunnen permitteren om zorgen te maken om andere zaken. Is dat in dit geval ook zo? Of is het omdat dit juist effect heeft op hun leefsituatie, op kan ik wel mijn boodschappen betalen, dat de Bonaireanen wel de straat op gaan hiervoor? Bonaireanen protesteren niet. En dat heeft rechtstreeks ook nog met slavernij te maken. Als je je nek boven het maaiveld uitstak, dan kreeg je een klap op. Mm-hmm. En dat zit gewoon nog in de cultuur hier. Er is op 5 mei is hier, afgelopen 5 mei is hier een demonstratie geweest van de vakbonden. Juist om naar Nederland een signaal af te geven van nou moet er wat gebeuren. Ja. Daar zijn een paar honderd mensen op afgekomen. Dat was we hebben 22.000 inwoners. Er zijn een paar honderd mensen op afgekomen. En dat was voor Bonaire was dat heel veel. Ja. Zou dat sentiment wat er nog heerst, dat gevoel wat er nog heerst, zou dat omgekeerd moeten worden? Maar is de problematiek dan niet groot genoeg dat mensen denken, ik ga opstaan voor mijn eigen rechten? Of zijn ze zo druk bezig met hun hoofd boven water houden dat ze er simpelweg geen tijd en energie voor hebben? Nou, je moet er rekening houden. Bonaire is een heel klein eiland. 1,5 keer Texel. Ja. Er wonen 22.000 mensen. Dat is afgelopen jaar heel erg gegroeid. Nog niet 15 jaar geleden waren er nog maar 10.000 mensen hier. Het is een hele kleine gemeenschap. Iedereen kent iedereen. Je gaat niet zomaar ruzie maken. Protesteren is een soort ruzie maken. Want je weet nooit tegen wie je ruzie maakt of je die morgen weer nodig hebt. Dat is het. Ja, dan snap ik het. Maar gelukkig is de UNCOBON dan wel degene die met de vuist op tafel slaat op dit moment. Ja, ik ben afgelopen woensdag naar de receptie van Incobol geweest. En ook zelfs de voorzitter, wat tegenwoordig een Antilliaan is, Bonaireaan is. Mm-hmm. Het is opgezet door een Nederlander, Wietse Koopman. Tegenwoordig is Herbert Pier is daar de voorzitter van. Wiets is opzij gestapt. Maar die zei ook van, jongens, ik ben heel blij met 10 jaar bestaan, maar in deze zaal waar we feestelijk dat 10 jaar vieren, zie ik wel opvallend veel witte koppen. En dat is ook wat zij willen veranderen. Zij willen ook in meer Bonaireaanse leden. En ja, terecht. Ja, ja. Hoe kijk jij dan nu naar de aankomende periode die voor ons ligt, Martijn? Je zegt al, Incobon bestaat 10 jaar. Eigenlijk wordt de bevolking niet vertegenwoordigd in het aantal leden. Wij zijn Nederlanders, maar wij zijn wel Bonaireanen. Ik voel mij Bonaireaan. Ik heb net mijn testament laten veranderen dat als ik overlijd, dat ik op Bonaire wil begraven wil worden. Ja. CBS heeft ooit een keer berekend dat van de Nederlanders die hier komen, 90% binnen 10 jaar weer teruggaat. Maar de mensen die blijven, die zijn echt Bonaireaan. Ja. En dat zijn ook de Bonaireanen die op dit moment opstaan van, jongens, er moet wat gebeuren. Doen jullie het niet, dan doen wij het. Maar wij zijn ook Bonaireanen. Ja. En denk jij dat er daadwerkelijk wat gaat veranderen dan per 1 januari 2024? Nou, Carole Schouten heeft op de motie in de Tweede Kamer dermate veel. Die zei dat ze het sympathiek vond, maar dit en maar dat. En het moet wel haalbaar zijn. Ze heeft zoveel mits en maren gesteld, van dat ik betwijfel of het per 1 januari 2024 kan. En dan moeten we een jaar wachten. Omdat er dan geen budget is voor dat jaar om het sociaal minimum in te voeren. En dan moet je dus een jaar wachten tot 1 januari 2025. We gaan het afwachten. Dankjewel voor je tijd en voor je achtergrondinformatie. Martijn Hiesje-Muller, presentator en samensteller van het Mega Hit FM radioprogramma Op de Klippen. Dinada. Hoop dat het positief gaat uitwerken. De aandacht die wij er in ieder geval aan hebben besteed. Ja, en dank je dat jullie wilden luisteren. Geen probleem. Fijne avond nog. Ja, jij ook. Joep. Dankjewel. Dag. Shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Which one? Pick one, this one classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this, why that, lip stop basking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong, should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut bitch camera off, real shit, blast it. I had to give you my. Baby, you got to breathe. Take a lot more than you to get rid of me. You see, I do what they can't do. I just do me. Ain't no stress when it comes to stage. Get what you see. Meet me in the lab, pen and pad. Don't believe. 16's mine. Create my own lines. Love for my wordplay. That's hard to find. Sophomore, I ain't scared. One of a kind. All I do is contemplate ways to make your fans mine. Eyes bloodshot, stressing, chills up your spine. Sick to your stomach, wishing I wrote your rhyme. While I mash out, yeah, nigga, mash out, D-R-E, backtrack, think back, D-V-E, do you like that? Ew. You got to, I know you. Had you in the trance, first glance from the flow too. Don't believe I'll show you, take you with me. Turn you on, tension gone, give you relief. Put your trust in a born winner, listen to me. Damn, she much thinner, no, now I'm complete. Still styling on, brick house, pile it on. Ride or die, bitch, double off, can't strong. Beware, cause I crush anything I land on. Me here, ain't no mistake, nigga, it was planned on. I had to give you my. En Gwen Stefani hoor je hier op NPO Radio 1 met Let Me Blow Your Mind. Laten we hopen dat de regering in Nederland dat gaat doen. Deze nacht is toegankelijk, dat mag nu hopelijk wel duidelijk zijn. En zoals de sprekers van dit eerste uur, rolstoelarchitect Ed Bijman en Ed Martijn Hiesjemuller vanaf Bonaire lieten horen, is het belangrijk dat je je rechtmatige plek inneemt. Mijn gast van zo doet dat ook. Jeannette Tjeda hoor je na het nieuws van 4 uur. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden in verband met de fatale brand in Arnhem afgelopen dinsdag. Hij of zij wordt verdacht van betrokkenheid. Bij de brand kwamen 2 mensen om het leven, de bewoonster van het huis waar de brand uitbrak en een andere vrouw uit Arnhem. Ook zijn meerdere woningen onbewoonbaar geraakt. In Wateringen is een jongen opgepakt die had gedreigd met een schietpartij op zijn school. Leerlingen, ouders en docenten kregen de afgelopen avond een mail waarin de jongen schreef dat ze maandag allemaal neergeschoten zouden worden. Hij schreef dat hij overweldigd werd door de druk van school en werd gepest. De school schakelde daarop de politie in en die hield de jongen vervolgens aan. Hij is naar het bureau gebracht. China heeft zijn ernstige afkeuring uitgesproken tegen het neerhalen van de ballon die de afgelopen dagen over de VS vloog. Volgens de Amerikanen gaat het om een spionageballon. Maar China houdt vol dat het gaat om een uit koers geraakte weerballon. Het Amerikaanse leger schoot de ballon de afgelopen avond neer toen die boven de Atlantische Oceaan zweefde. De resten worden uit zee gehaald om te achterhalen wat er precies in de ballon zat. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bezwaar aangetekend tegen de militaire actie. Het importverbod voor Russische diesel is ingegaan. Vanaf vandaag mag er geen druppel Russische diesel meer de Europese Unie worden ingevoerd. Met de maatregel wil de EU de oorlogskas van Rusland raken. Het importverbod lijkt nog niet voor grote tekorten te zorgen. De maatregel is al een tijd geleden aangekondigd, waardoor landen zich erop konden voorbereiden. Nederland heeft voor het ergste geval een reservevoorraad aangelegd om bij een dieseltekort 90 dagen vooruit te kunnen. Het weer nu nog verspreidt een aantal buien, maar vanochtend wordt het op steeds meer plaatsen droog. De zon schijnt zo nu en dan vanmiddag en dan wordt het maximaal een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Lara Lauwigi. Politicus, model, activist, spreker. Het zijn allemaal zaken die deel uitmaken van het leven van mijn gast van deze nacht en het komende uur. Jeannette Tjeda is een uitgesproken vrouw die strijdt voor gelijke rechten van mensen met een handicap. Maar dat doet ze gepassioneerd. En niet alleen naast de mensen, maar met de mensen die het aangaat. Het komende uur is zij bij mij te gast. Welkom, Jeannette. Dank je, Lara. Fijn dat je er bent. De vaste luisteraar zal nu misschien een beetje gek opkijken dat jij niet in beeld bent. Want meestal is onze gast in de studio. Maar jij zit vanuit huis. Dus we gaan op deze manier het gesprek voeren. En dat is denk ik net zo prettig. Voor jou misschien nog wel wat prettiger. Ja, veel prettiger. Ja, nou fijn. Ik weet ook niet hoe je dit doet zo in de nacht. Dat vind ik best knap. Dankjewel. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Ik zeg op puur doorzettingsvermogen. Ja, doe ik dit elke week. Welkom dus, fijn dat je er bent. Ik wil je graag een beetje beter leren kennen. En ik denk onze luisteraars ook. Dus ik dacht, laten we beginnen met een rondje speeddaten. Ik heb zo een aantal stellingen en vragen voor je klaarstaan. En dan mag jij je zo spontaan, kort en bondig mogelijk op antwoorden in een minuutje tijd. Oké. Ben je er klaar voor? Ja. Daar gaan we. Vul maar aan, de nacht is... Lekker slapen. Lig je ergens wakker van? Ja, ik heb best wel last dat ik de laatste tijd niet echt mijn hoofd kan uitzetten, omdat er gewoon veel gaande is in de wereld en sowieso in het leven. Zou je de puberteit overslaan of nog eens willen beleven? Nog eens, maar dan met alles wat ik nu weet. Maar ik weet helemaal niet of dat een goed idee is. Welk seizoen is jouw lievelingsseizoen? Zomer. Politicus of activist? Gewoon normaal niet met mijn bestaansrecht bezig zijn. Maar gewoon willen leven zonder zoals iedereen. Is technologie een zegen of een vloek? Beide. Voor wie zou je een standbeeld op willen richten? Oef. Dat weet ik even niet. Geef niet. Stad of platteland? Ligt aan mijn... stemming. Ligt aan mijn stemming. Je mag hem nog afmaken, hoor. En de toegankelijkheid. En de toegankelijkheid. En de toegankelijkheid, ja. Want daar gaan we het deze nacht onder andere over hebben. Maar eerst wil ik eigenlijk misschien wel een eenvoudige of een moeilijke vraag beginnen. Je zegt politicus of activist. Dat maakt eigenlijk niet uit. Het gaat om je bestaansrecht. Nee, ik wil gewoon beide niet zijn. Beide niet zijn? Nee, omdat zeg maar het politiek en activistische werk waar ik me mee bezighoud en heel veel andere mensen ook, gaat eigenlijk over het nakomen van mensenrechten en het zeg maar constant bewijzen van mijn bestaansrecht en die van bijvoorbeeld gehandicapte mensen. Ja, en dat zou niet nodig hoeven zijn. Nee, daar heb ik toch helemaal geen zin in. Dat is toch niet de bedoeling, dat is niet hoe het werkt, zeg maar. Nee, hoe werkt het dan in jouw ogen? Nou, dat iedereen gewoon gelijke kansen heeft, ongeacht wie je bent, hoe je eruit ziet, wat voor onderdelen je identiteit uit bestaat. Dat zou niet uit moeten maken. Ja. Maar we leven wel in een samenleving waarin gewoon heel veel ongelijkheid is. Ja. Ja. Dat is gewoon niet eerlijk. Heb je er dan, want dat zijn natuurlijk wel labeltjes. En ik vind dat vaak een beetje een negatieve connotatie hebben, het woord labels. Maar even bij gebrek aan een beter woord. Zijn wel labels die je opgeplakt krijgt, dan wel zelf opplakt politicus of activist? Of nou, noem er nog een aantal. Zou je dan het liefst zo labelvrij mogelijk willen leven? Nee, want het maakt het ook wel makkelijk om gewoon je brein te kunnen laten functioneren. Wie wat is en wat iemand aan het doen is. Ja. Zou ik labelvrij willen leven, functioneren? Weet ik niet. Hoe ziet dat eruit? Ik zou het niet weten. Nee, ik eigenlijk ook niet. En het is soms ook wel praktisch inderdaad, omdat wat jij zegt... Ja, gewoon praktisch, toch? Ja, precies. Je zei net ook in het rondje speeddaten... de puberteit zou je nog eens willen herbeleven, maar dan wel met de kennis van nu. Ja, maar ik weet helemaal niet of dat een goed idee is. Nee, waarom twijfel je daaraan? Nou, omdat ik ook geloof dat dingen zeg maar lopen zoals ze moeten lopen. Dus ja, ik weet niet. Mijn brein was gewoon denk ik nog niet klaar voor alles wat ik nu weet. Nee. En dat is het nu, 39 jaar later wel. Maar goed, als we dan de mogelijkheid hebben om puberteit over te doen, zou ik het best wel willen overdoen met de kennis die ik nu heb. Maar ja... Voor hetzelfde geld is dat helemaal geen goed idee. En ontploft mijn puberbrein. Ja, ja, pakt het alleen maar slechter uit. Bijvoorbeeld. Ja, ja. En ik vroeg aan je, voor wie zou je een standbeeld op willen richten? Maar dat wist je even zo snel niet. Als je er nu zonder de tijdsdruk over na kan denken. Kan je dan iemand bedenken? Nou, ik weet niet. Ik ben denk ik niet zo'n fan van standbeeldenverhaal. En zeker niet hoe wij het in Nederland in de geschiedenis hebben gebruikt. Met allemaal problematische mensen die wij een standbeeld hebben gegeven. Mm-hmm. Ja, dan zou ik nu kunnen kiezen voor iemand die dan een soort van de balans wat beter trekt. En geen genocide of slavenhandelaar was, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat zou kunnen. Ja, ik weet niet. Ik vind dat eerder van mensen een beetje ingewikkeld. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ben nu al gefascineerd door de uitspraken die jij doet. En ik merk dat ik er ook een beetje over na moet denken. Dus ik wilde eigenlijk beginnen met de vraag: hoe zou jij jezelf willen omschrijven? Nou, ik ben dus Jeanette Sherra. Ik ben 39. Ik ben eigenlijk Hagenees, maar ik woon al meer dan 15 jaar in Delft. En in het dagelijks leven ben ik dus spreker en model. En ik heb 2 Siberische katten waar ik thuis mee woon, waar ik nu dus ook mee ben. Oh, wat gezellig. Eentje ligt hier in de kreukel te slapen en die andere is aan het loeren. Ik weet niet wat ze aan het doen is. En aan verder, het bedenken waarom jij in hemelsnaam wakker bent op dit moment misschien wel. Ja, misschien wel. En ik vind reizen heel leuk. Ik vind praten heel leuk met mensen. En dan, ja, dat kan gaan over het weer, maar ook gewoon de diepe levensvragen. Ik vind eten heel leuk. En en mode en make-up vind ik heel leuk. Dus veel dingen waar je graag mee bezighoudt. Ja. Ja. Ja, ik vind het mooi dat je gelijk over je katten begint. Ik doe dat ze. Ik heb zelf ook een kat. Ik begin daar ook heel vaak heel snel over. Ja. Zijn toch een beetje je maatjes, hè, in huis? Zeker. Ja. Het is gewoon best wel een fijn gezelschap als je thuis komt na een hele lange dag. Dan kom je niet per se, zeg maar, in een leeg huis thuis. Ja. Want die katten zijn altijd blij om je te zien. Ja, vooral als je ze eten gaat geven dan. Ja, maar dat is ook waarom ze voor de deur staan. Omdat ja. Ze zijn eigenlijk gewoon een beetje egoïstisch, maar ze zijn wel lief. Ze zijn wel lief. Ja. En ja. Schattig. Ja. Nou, omschrijf jij jezelf hoe ik mezelf ook zou omschrijven? De dingen waar je van houdt, hoe oud je bent. Is dat ook hoe andere mensen naar jou kijken? Ik denk het niet per se in eerste instantie. Misschien bepaalde individuen wel, maar wij als samenleving niet. Want ik zit in een rolstoel ook, trouwens. Mm-hmm. En ik ben 1,12 meter. Dus ik refereer altijd naar mezelf als gehandicapte vrouw van kleur. Gehandicapte queer moslima van kleur. En dan, ja, ik zie er dus op anders uit dan een gemiddeld persoon. Of wat de norm is in deze samenleving. Dus omdat ik gehandicapt ben, word ik over het algemeen best wel vaak anders bekeken dan dat ik naar mezelf kijk, ja. Ja. Ja. Dat lijkt me best wel jammer. Ja, is heftig, is intens. Omdat dat is niet leuk, nee. Nee. Nee, hoe ga je daarmee om? Ik zit niet in jouw positie, dus ik kan me proberen te verplaatsen natuurlijk, maar... Ja, je gaat nooit echt voelen. Nee, precies. Hoe ik daarmee omga? Hoe ga ik daarmee om? Nou ja, ik heb gewoon de laatste jaren gewoon heel erg gewerkt om mezelf beter te leren kennen. Mm-hmm. Dus ik zeg zelf altijd dat ik niet zoveel last heb van mijn handicap totdat ik de deur uitga. Want wij hebben het wel over toegankelijkheid dit uur. Maar toegankelijkheid zit hem ook heel erg in het sociale. Dus het is niet altijd alleen maar fysiek. Want je hebt fysieke toegankelijkheid en sociale toegankelijkheid. Maar ik persoonlijk met mijn handicap en mijn leven heb het meeste last van de sociale ontoegankelijkheid, zeg maar. En wat houdt dat in voor jou, sociale ontoegankelijkheid? Nou ja, dat mensen dus een bepaald beeld, vooroordeel, stereotype in hun hoofd hebben van gehandicapte mensen. En dat is best wel negatief. Dus ik word gewoon al mijn hele leven onderschat, bijvoorbeeld. Of mensen denken dat ik niet zoveel kan. Of mensen die zijn helemaal van slag als ze horen dat ik werk. Of dat ik überhaupt kan praten. En dat er dan ook nog zinnige dingen uitkomen. Of dat ik auto rijd, of dat ik op mezelf woon. Dus zeg maar hele basisdingen die we heel normaal vinden voor iedereen. Maar als een gehandicapt mens dat in één keer doet, krijg je bijna hele, weet ik veel, applaus. Omdat het allemaal zo geweldig is, volgens die persoon, dat een gehandicapt persoon dat doet. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Want dat jij het geweldig vindt dat ik een gemiddeld leven heb, dat heeft meer te maken met hoe jij kijkt naar gehandicapte mensen dan dat dat bijzonder is of niet. Ja. Volg je me nog? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ik volg je heel goed. Ja. Dan lijkt het me ook dat mensen eigenlijk altijd eerst jouw rolstoel zien en daarna pas de persoon die erin zit. Ja, ik weet niet of ze de persoon zien, maar ze raken wel. Ik weet ook niet wie ze zijn, maar mensen over het algemeen. Ja. Ja, ik weet niet. Raken heel vaak in een rare flex als het gaat over gehandicapte mensen. Ja, hoe komt dat dan? Komt dat, denk jij, omdat we te weinig omgaan met mensen met een handicap? Of we ons er te weinig bewust van zijn? Of omdat we nou eenmaal sociaal gezien blijkbaar een bepaald beeld meekrijgen van mensen met een handicap? Nou, ik denk dat het verschillende redenen heeft. Wij hebben als Nederland zijnde, zeg maar, als je terugkijkt in de geschiedenis, hebben wij gehandicapte mensen altijd heel erg buiten de samenleving gehouden. Dus gehandicapte mensen werden dan geboren en dan bijvoorbeeld mijn ouders kregen de vraag toen ze erachter kwamen dat ik gehandicapt was, of ze mij überhaupt wel wilden houden. En dat was in de jaren 80, dus dat is nog niet eens zo lang geleden. Nee. Dus dan wordt een gehandicapt kindje geboren en dan vragen ze aan die ouders van, hey, wil je gehandicapt kindje houden of wil je dat kind weggeven? En als je dat kind dan weggeeft, dan gaat het naar een speciaal, weet ik veel, plekje. Ik weet niet hoe dat werkt. Ja. Ja. En dat was in de geschiedenis heel normaal. Om, zeg maar, gehandicapte kinderen allemaal in speciale huizen en letterlijk in de bossen dan in daar te gaan laten leven. Daar zat dan speciaal onderwijs bij. Daar zat dan speciaal, nou ja, onderwijs als je geluk had. Speciaal vervoer. Dus dat zat allemaal buiten het reguliere leven van, ja, niet gehandicapte mensen. Ja. En de samenleving heeft zich vervolgens doorontwikkeld. Zonder echt rekening te hoeven houden met mensen met een handicap. En handicap is heel breed, hè? Dat is van iemand in een rolstoel tot en met aan bijvoorbeeld autisme en alles ertussenin of eromheen. Mm-hmm. Want in Nederland gaat het dan ongeveer om 3 miljoen mensen. Nou, tussen de, zeg maar, 2 en 3, 3,5 miljoen mensen. Dus dat is een behoorlijke groep. Maar het is wel ook een hele onzichtbare groep. Dus één, omdat die segregatie, dus het weghouden van gehandicapte mensen uit de samenleving vanuit de geschiedenis. Ja. Het tweede is van, daardoor zijn we geen onderdeel van het straatbeeld. Geen onderdeel van het werkende leven. Geen onderdeel van het onderwijs. Want andere scholen. Het vervoer ook niet. Dus je ziet ons nergens. Hoe zou je dan in hemelsnaam moeten weten hoe je met die mensen omgaat? Nou ja, die mensen omgaat. Dat klinkt zo negatief. Zo bedoel ik het niet. Ja. Nee, dat maakt niet uit. Ik weet, dit hoor ik vaker. Hoe moet je met die mensen omgaan? Dan zit mijn gemeente Delft, wil nu weer een cursus gaan doen. Hoe moet je met gehandicapte mensen omgaan? Nou echt, dan zak mijn broek vanaf. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ja. Je hoeft niet met deze mensen om te gaan. We zijn gewoon mensen. En wij zijn gewoon net zo goed een onderdeel van deze samenleving als een ieder ander. Alleen omdat deze samenleving nooit rekening heeft hoeft te houden met dat wij er zijn, is alles super ontoegankelijk. Ja. Dus blijven we dat cirkeltje herhalen, dat we geen onderdeel zijn van het straatbeeld, niet van reclame, niet van tv, niet van het onderwijs, niet van het werkende leven, niet van niks, nergens. Openbare ruimtes zijn vaak ook niet toegankelijk. Dus dan ga je altijd maar bijzonder blijven vinden als je iemand in een rolstoel ziet. Want dan weet je niet meer hoe je jezelf moet gedragen. Ja. En dat gaat helemaal nergens over, want dat is een hele rare flex. Maar ik weet het zelf ook niet. Nee, maar ik kan me dat wel voorstellen. Vind jij Nederland dan een toegankelijk? Wat kan je voorstellen? Nou, dat jij er zo in staat. Hoe dan? Die zichtbaarheid belangrijk is. Ja. Dat is wat ik bedoel. Gewoon dat we een onderdeel zijn van deze samenleving. Ja, precies. Waar we gewoon recht op hebben. Ja. Want het is een recht, zeg maar. Ja. Recht op onderwijs, recht op carrière, recht op, hoe noem je dat? Het bezoeken van een museum, weet je? Ja, dat zijn gewoon rechten. Ja, mensen met een handicap zouden geen uitzondering moeten zijn. Precies. Ja. Hoe kijk jij dan tegen Nederland of tegen onze samenleving aan? Is het het zal vast wel iets verbeterd zijn in de afgelopen jaren. Maar als ik even terugdenk aan de eerste spreker die ik in het vorige uur sprak. Ed Bijman, een architect die in een rolstoel zit zelf. En zichzelf dus nu ook betitelt als rolstoelarchitect. Die zegt, ja, Nederland is helemaal niet zo toegankelijk. Klopt. Kijk, je moet het niet gaan vergelijken met landen waar het ook niet toegankelijk is. Of landen aan de andere kant van de wereld. Want dat zijn gewoon geen, hoe noem je dat? Eerlijke vergelijkingen. Ja. Want tuurlijk zal het beter zijn in Nederland geregeld dan in weet ik veel wat voor ander random land waar het minder goed geregeld is. Maar dat maakt niet dat wij als Nederland toegankelijk zijn. Nederland is best wel een ontoegankelijk land. En dan bedoel ik fysiek. En als ik dan naar mijn eigen stad kijk, we hebben hier de Technische Universiteit Delft. Technische Universiteit Delft. En Delft is zo'n ontoegankelijk, fysiek toegankelijk stad. In januari werd ik uitgenodigd voor een borrel van een van, nou, ik ga maar die partij niet noemen, maar een lokale partij hier. Ja. Dus ik denk, oh leuk, kan ik overwegen. Waar is het? Want dan kan ik even kijken of het toegankelijk is. Dan kan ik het overwegen, weet je wel. Ja. Nou, die hele borrel was op een of andere eerste etage in een of andere grachtenpand waar ik dus niet bij kan komen. Wat dus betekent dat iedereen die naar die borrel gaat die niet gehandicapt is, dus daar kan zijn. Maar mensen die dan in een rolstoel zitten, kunnen daar niet bij zijn. En als je daar eens goed over na gaat denken, en jij hebt politieke ambities als persoon in een rolstoel die daarvoor is uitgenodigd, maakt het dus dat jij daar niet naartoe kan komen. En alles wat je daar nodig zou kunnen hebben om te netwerken, gesprekken of onderwerpen, weet ik veel wat je wil bespreken met die mensen, die kans heb jij gewoon niet. Nee. Dus word je eigenlijk al per definitie buitengesloten. Precies. En dat is met, nou ja, ik durf wel te zeggen, 80-90% van de Nederlandse samenleving is ontoegankelijk. En we hebben dan, zeg maar, sinds 2016 als Nederland zijnde een van de laatste landen ter wereld, het VN-verdrag handicap geratificeerd, dus ondertekend. Mm-hmm. 2016. Pas. Ja. Maar eigenlijk doen we er als Nederland nog niet eens zo heel veel mee. Het is allemaal maar mondjesmaat. Wij missen in Nederland het collectieve besef hoe slecht het gesteld is met de toegankelijkheid voor gehandicapte mensen in Nederland. En de discriminatie van gehandicapte mensen in Nederland is dus zo genormaliseerd dat we het dus nu soms niet eens meer herkennen als discriminatie. Dat zit zo ingesleten dat we, dat we er eigenlijk blind voor zijn geworden, zeg jij. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Ja. Ik vind dat... Wat wilde je zeggen? Dat ik dat schokkend vind. De dingen die je zegt, sowieso pas 2016... Dat VN-verdrag door Nederland ondertekend is. En ook dat we er eigenlijk toen wel een handtekening onder hebben gezet, maar dat we nog steeds niet helemaal bewust van zijn geworden wat we hebben ondertekend. Nou ja, ik vind dat de overheid te weinig verantwoordelijkheid erin pakt. Maar er wordt verder ook niet gehandhaafd of zo. Want er zijn dus ook richtlijnen voor het bouwen van nieuwe gebouwen. Mm-hmm. Als het gaat over toegankelijkheid. Maar er wordt ook nog niet eens altijd aan voldaan. Want er worden nog steeds nieuwe gebouwen gemaakt waar de entree bijvoorbeeld een trap is. Ja. Ja, dan kom je er. En je met een rolstoel misschien via een achterdeurtje binnen mag komen. Bijvoorbeeld, als je geluk hebt, is die optie er. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, precies. Hoezo moet ik via de achterdeur dan? Ja. Ja, daar heb ik inderdaad ook geen antwoord op. Nee, dat slaat nergens op. Slaat nergens op, nee. Want fysieke toegang heeft letterlijk iedereen baat bij. Dus niet alleen mensen in een rolstoel. Ook mensen die slecht ter been zijn, die tijdelijk met een rollator lopen. Oudere of mensen, ouders, met kinderwagens, weet ik veel. Ja. Iedereen. Gewoon letterlijk iedereen. Ja. Ja. Het is niet dat de samenleving er slechter van wordt in ieder geval. Nee. Maar dus wat geld. Wat zou dan het probleem zijn om meer rekening met elkaar te houden? Is dat echt een vraag of retorisch? Nee, dat is een retorische vraag. Oké. Okay. Nee, dan nee. Zeg ik even niks. Nee, daar hoef jij zeker geen antwoord op te geven. Zullen we even naar muziek gaan luisteren, Janette? Ja, leuk. Ja, want jij hebt Nobody van Wizkid doorgegeven, wat je graag wilde horen deze nacht. Waarom heb je voor die plaat gekozen? Dat is gewoon een hele lekkere, zwoele, sexy plaat waar ik altijd heel blij van word. Maar dus we gaan even sexy viben nu. En ook sexy vibes. Ja, het is in de nacht. Ik zit hier in mijn glitterjurk, jij ook, denk ik. Ik weet niet. Ik heb geen glitterjurk aan. Nee, ik heb wel een panterprintje aan. Ja, dan ga ik ook heel goed op panterprintjes. Dus dan past dat goed bij die sexy vibe van Wizkid. Gaan we daar nu naar luisteren. She tell me not to rush. She tell me she will love me every day without remorse. She tell me she will give it to me rough. She will give it to me nice and slow. If I don't ever see nobody, don't ever see. If I don't ever see nobody else, don't ever see. She tell me not to rush. She tell me she will love me every day of my life. She tell me she will give it to me rough. She will give it to me nice and slow. If I don't ever see nobody, don't ever see. If I don't ever see nobody else, don't ever see. Wizkid met Nobody hoor je hier op NPO Radio 1 vanwege mijn gast van deze nacht, Janette Tjedda. Je luistert naar de Nacht Zwart van Omroep Zwart. Ik zei het al, Janette Tjedda is mijn gast. Zij zet zich actief in voor Feminists Against Ableism en is politiek betrokken voor Bijeen in Delft. Heb je nou een vraag voor Janette, dan kan je die doorgeven door te bellen naar 0800-1121 of door je vraag in de gratis NPO Radio 1 app achter te laten. Dat is meestal de snelste manier. Dus als je geen zin hebt om te bellen of misschien net zoals ik een beetje krakerige stem hebt, dan kan je natuurlijk altijd een appje sturen. Jeannette, fijn dat je nog steeds bij ons bent. Zo, ik ben wel benieuwd als mensen vragen aan stellen. Vind ik leuk. Ja, nou ben ik ook wel benieuwd naar. Tot nu toe is het rustig in de app. Dus ik ga zo eens eventjes een blik werpen of er vragen binnenkomen voor je. Ja, is goed. Yes. Nou, doe je heel veel dingen. Je zei je net al voor de muziek dat je spreker bent. Je bent model. Maar je houdt je dus ook bezig met politiek. Je laat graag van je horen. Is er een van die dingen die je eigenlijk het allerliefst doet? Ik slaap het allerliefst en gewoon rust. En niet gedoe en altijd maar moeten geld verdienen om te kunnen functioneren in deze samenleving. Ja. En ik reis graag en ik bezoek graag mooie plekken en ik ontmoet graag nieuwe mensen en ik wil gewoon deze planeet een stukje beter achterlaten dan hoe ik hem gevonden heb toen ik hier kwam. Ja. Ah, vind ik mooi dat je dat zegt. Plek waar je nog ik graag naartoe? Ik ben best wel idealistisch. Ja. Ja. Nou, dat is toch vind ik een mooie eigenschap. Dank je. Welke plekken waar je naartoe wil reizen staat op dit moment bovenaan je lijstje? Wil ik vragen. Nou, ik heb niet per se een lijstje. Ik wil gewoon zoveel mogelijk reizen. En als zeg maar mijn hoofd dat toelaat om daar ruimte voor te maken. Om dat te gaan fixen. Ja, dan ga ik gewoon daar naartoe. Ja. Maar het is niet dat ik per se een lijstje heb. Nee, ik geen bucketlist. Helemaal naar... Nee, ik heb niet per se een bucketlist eigenlijk. Nee. Heb je al wel iets op de planning staan? Ja, ik ga binnenkort naar Londen. Want met een vriendin, met de trein, dat is over 2 weken al. Want er is London Fashion Week. En er is in Londen, in de UK, zijn ze namelijk wat verder als het gaat over de representatie van gehandicapte mensen in de media en fashion. In gewoon het dagelijkse straatbeeld. Kijk, Nederland, of hoe heet dat? Engeland heeft heus nog wel issues met toegankelijkheid en disability rights. Maar als het gaat over representatie en ruimte voor gehandicapte mensen op verschillende dingen die ik net dus noemde, zijn ze daar wel wat verder. Dus daar zag ik dus een casting call van iemand die een modelijn heeft voor kleine mensen. Nou ja, ik ben dan niet gekozen voor die show, maar ik ga daar dus wel heen. Ja. Ik wil zeg maar, ja. Hoe gaaf is dat? Ja. London Fashion Week. Ik kan niet zeggen dat ik erbij ben geweest, hoor. Nou ja, nou, ik ook niet. Maar ik ga er wel heen. Ja. Ja, heel tof. Ja. Heel tof. Echt zin in ook. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ook die activisten en modellen van daar te ontmoeten. Want die volg ik al een tijdje online. Dus ja, het lijkt me gewoon fantastisch. Ja, dat lijkt me ja dat je elkaar dan ook inspireert wanneer je dan met elkaar samen bent. Ja, want ik denk ook dat solidariteit heel belangrijk is. Ja. Om zeg maar dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Dus dan, ja, ik ontmoet gewoon graag nieuwe mensen die ik inspirerend vind. En ook werk doen, ja. Ja, maar als je elkaar al niet steunt, hoe ga je er dan verder komen met elkaar? Ja, precies. Dat denk ik dus ook. Ja. Ja, nou heeft jouw carrière de afgelopen jaren een enorme boost gekregen. Ik heb een beetje onderzoek naar je gedaan, uiteraard, voordat we met elkaar gingen praten deze nacht. Ja. Is dat denk je gekomen door jouw zichtbaarheid tijdens de Women's March? Ja, dat denk ik wel. Daar is het eigenlijk een beetje gaan snowballen. Want ik stond in 2020 dus namens Feminist Against Ableism heb ik een speech gegeven op de Women's March. En dat is best wel een groot podium met veel mensen die daarop afkomen. Ja. En die speech was blijkbaar dus zo indrukwekkend dat ik daarna, ja, begonnen er dus allemaal dingen te snowballen. Want er gingen allemaal mensen mij vragen of ik wilde meewerken aan van alles en nog wat. Podcasts, artikelen, videoproducties, van alles en nog wat. Toen ben ik ook kort daarna benaderd door Bijeen of ik wilde solliciteren voor als Tweede Kamerkandidaat voor de Tweede Kamerverkiezing in 2021. Nou, ik had op zich niet per se de indruk dat ik dat kon of wilde. Dus in eerste instantie nam ik het niet zo serieus. Toen ben ik toch gaan solliciteren, want ik dacht, ja, ik heb toch niks te verliezen en ik kijk wel hoe ver ik kom. En uiteindelijk werd ik dus de nummer 4 op de Tweede Kamerlijst voor Bijeen. En ja, heb ik best wel een goede campagne gehad. En nou ja, niet in de Tweede Kamer gekomen. Ik niet, maar Sylvana Simons dus wel. Thank goodness. Ja. Want ze doet het echt fantastisch daar. Maar vlak na de Tweede Kamerverkiezingen ben ik dus een afdeling gaan oprichten in Delft, mijn eigen stad. En hebben we met die afdeling meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen met 6 kandidaten. Ik ben dan de lijsttrekker. Dat was afgelopen jaar, eigenlijk een jaar geleden. Mm-hmm. Zaten we dus vol in campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. En we hebben geen zetel gehaald, maar ja, na de Tweede Kamerverkiezingen zat ik dus op dat moment al 2,5 jaar in campagne. Ja. Dus ik heb 2,5 jaar van 2020, maart 2020, tot en met maart, april 2022. Ja, dat heeft dan nog een hele nasleep. Mm-hmm. In campagne gezeten non-stop, ja. Je zou kapot zijn geweest na die periode, denk ik. Ja, ik ben nog steeds kapot. Sowieso is het leven vermoeiend als niks toegankelijk is. Dus dan moet je 10 keer harder werken om dingen voor elkaar te krijgen die je wilt. Dus ja, ik ben wel echt moe. Nog steeds, hoor. Ja. Dus dat uitje naar Londen, dat komt op het goede moment. Nou, dat is ook vermoeiend, want je gaat natuurlijk met een trein. Dat is ook ontoegankelijk. Londen is best wel ontoegankelijk. Dus het is niet een rustvakantie of zo. Nee, nee. Maar het is wel even iets heel anders. En dat is heel fijn, want dat is dus belangrijk. Ik had dus na die 2,5 jaar even een break genomen afgelopen zomer. En ik dacht, na een maandje break genoeg, weet je wel. Mm-hmm. Maar ik had toch wel even wat langer nodig, hoor. Ja, ja. Want weet je wat ingewikkeld is? De politieke hoek waar ik in zit, dus radicaal links, dat gaat dus over mensenrechten. Dat gaat dus over het bestaansrecht van de mensen die die politiek bedrijven. Dus het gaat over hun persoonlijke leven. Het is niet dat je na een politiek dagje gewoon de deur dicht doet en dan hoef je er niet meer over na te denken. Want alles buiten kan laten. Ja. Ja. Dat maakt het zwaar. En dat betekent dat het dus heel belangrijk is om daar dingen tegenover te zetten waar je energie van krijgt. Want je bewegen in dit politieke landschap van Nederland is voor, zeg maar, mensen die in gemarginaliseerde groepen zitten of meerdere, mm-hmm, echt heel zwaar. Ja. Want die plek is niet voor jou gemaakt. Het is helemaal niet de bedoeling dat jij daar bent. Dus het is super giftig. Dus je bent elke dag bezig met die strijd, of je dat nou wil of niet. Ja, of je nou wil of niet. Je ontkomt er niet aan. En ik doe de dingen die ik doe, omdat ik vind dat als ik niks doe, stem ik in. Dus ja, dat is. Ik kan niet instemmen, want ik ben het niet eens met hoe de dingen geregeld zijn voor verschillende mensen. Nee, nee. Want dat is. Ik zit even terug te denken aan het eerste uur toen ik rolstoelarchitecte Ed Bijman sprak. Die zei dat hij dacht dat een van de redenen waarom er zo lang geen aandacht is geweest voor, nou ja, dan bijvoorbeeld toegankelijkheid in de architectuur, ook is omdat mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten, in het geval wat hij noemde, zich te weinig laten horen. Vind jij dat ook? Ik denk dat die persoon gedeeltelijk gelijk heeft. Maar je moet je ook voorstellen dat het een privilege is om van je te kunnen laten horen. Want als jij gewoon in deze samenleving wil meedraaien, dan wil je gewoon meedraaien, maar dat kost zoveel tijd en energie. Denk je nou echt dat je tijd en energie over hebt om in de bureaucratie te duiken, om ook nog eens je van je te laten horen? Want als ik me over alles zou moeten laten horen wat er misgaat, dan heb ik echt letterlijk geen leven meer. Nee. Want nee. Kijk, als je gehandicapt bent, heb je gewoon met heel veel instanties te maken. Als voorbeeld, ja? Mm-hmm. Want je hebt dan een instantie voor je rolstoel. Dan heb je een instantie voor, nou echt, alles. In jouw leven heb je een instantie voor. En dan heb je dus 10 instanties aan je broek. Dus dat allemaal regelen en managen, zodat je ervoor kunt zorgen dat je leven een beetje soepel loopt, dat kost zoveel extra tijd. En ook energie. Dus dan denk, dus het is best wel moeilijk om van je te kunnen laten horen. Hè? Ja. Dat is echt een privilege, vind ik. Dus gedeeltelijk heeft die persoon gelijk. Maar, want soms, weet je, dat hele solidariteitsding, dat mis ik in Nederland wel als het gaat over de bewegingen binnen gehandicaptenorganisaties. Maar ja, het is ook een privilege. Dus het is niet iets wat je licht moet nemen. Het is niet zo vanzelfsprekend, nee, zeg maar. Nee. Hoe past Feminists Against Ableism dan in dit plaatje? Nou, ik ben actief geraakt bij hun in 2019 ongeveer. Mm-hmm. 18, 19. In 2019 ben ik voor het eerst meegaan naar Women's March. En dat kon dus omdat zij, Feminists Against Ableism, dus ervoor had gezorgd dat wij veilig mee konden lopen. Want ja, meestal zijn dat soort demonstraties... Demonstraties zijn het over het algemeen niet per se veilig voor mensen in een rolstoel of mensen met handicap of, weet je, loopproblemen of wat voor handicap dan ook. En deze, weet je, er wordt wel steeds meer aandacht besteed aan het wel toegankelijk maken, maar over het algemeen is dat het niet. Dus ik ging mee en dat was echt, ja, ik had nog nooit zoiets meegemaakt. En toen wij uiteindelijk bij de speeches kwamen, was dus Annika Mel daar. Die heeft een speech gegeven namens het collectief Feminist Against Ableism. En die kwam zo bij mij binnen, omdat het ging over alles wat ik belangrijk vind en waar ik tegenaan loop. Dat me eigenlijk een soort van nieuwe hoop heeft gegeven. En een jaar later stond ik dus voor hun op het podium van Women's March om zelf die speech te geven. Ja. Dus ik heb al bij Feminist Against Ableism, zeg maar, een community gevonden waarin ik gewoon mezelf kon zijn zonder dat ik iets hoefde te doen. En dat ik gewoon al van waarde ben zonder dat ik iets doe. Dus ik kon eindelijk een keertje in een groep ergens gewoon zijn zonder dat ik iets hoefde te bewijzen, zeg maar. Ja, ik vind het wel heftig om te horen dat dat dan eigenlijk pas in 2020 voor jou heeft plaatsgevonden, dat je dat gevoel krijgt. Ja, is heftig, hè? Ja. Is ook zo. En dan is het nog niet eens per se helemaal zo, want binnen dat collectief ben ik dan ook een van de weinige mensen van kleur. Maar dat klopt wel wat je zegt. Ja. Het is toen pas echt dat ik een plek dacht gevonden te hebben die, waar ik inderdaad dacht van, oh ja, dit is wel echt fijn. Ja. Ik hoef helemaal niks nu. Ik kan gewoon mezelf zijn en dat is voldoende. Ja, en precies. En mensen weten waar je het over hebt. En die staan gewoon achter dezelfde dingen die jij ook belangrijk vindt. Want het feit dat dat collectief bestaat zegt ook al iets, hè? Wij zouden niet eens hoeven te moeten bestaan, zeg maar. Nee, precies. Dus dat zou dan eigenlijk ook het ultieme doel zijn, dat het collectief opgeheven kan worden omdat het niet meer nodig is. Ja, precies. Maar dat geldt natuurlijk ook voor een partij zoals Bijeen. Ja. Ik bedoel, je zou niet moeten willen dat zo'n partij bestaat. Ik ben blij dat Bijeen bestaat. Ik bedoel, Sylvana Simons heeft dus dan deze partij opgericht. En ik vind het soms jammer dat mensen te weinig realiseren dat zij dus 1000 miljoen andere dingen had kunnen doen. Ze had gewoon een carrière, alles, hè? Ja. En zij koos ervoor dit te gaan doen. En daar ben ik heel blij mee. Maar als je er goed over nadenkt en iets meer boven gaat hangen, zou zo'n partij natuurlijk niet hoeven te bestaan. Nee. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Wat dat betreft ben ik het roerend met je eens. Ja. Dus wat dat betreft zou ook daarvoor gelden. Hopen dat de partij zichzelf kan opdoeken omdat die overbodig is geworden. Ja, maar ik ga wel even lelijk doen. Dat is voorlopig nog niet het geval, hè? Nee, dat was inderdaad de volgende dus vraag die ik wilde stellen. Hoop ja. Ik wel dat wij gaan. Ja, we groeien ook. Maar weet je, we hebben dit geluid in Nederland echt nodig. Ja, ja. En ook voor het collectief van Feminists Against Ableism ben jij, denk ik, dan ook bang, maar dat vul ik nu even in, dat het nog wel even gaat duren voordat jullie jezelf kunnen opheffen. Ja, zeker. Ja. Dat duurt nog wel even. We zijn ook veel te druk. Wat betekent dat er dus behoefte is. Ja, precies. Aan onze expertise, ja. Ja. Ik ga eventjes in de app kijken, Jeannette, om te kijken of er vragen binnenkomen voor jou. En dat is het geval. Even kijken. Ik zie dat Henry stuurt. Heeft Delft een adviescommissie die advies kan geven aan de gemeente Delft over toegankelijkheid voor gehandicapten in die stad? En hoe gaat dat? Ik weet dat er een adviescommissie is sociaal domein, volgens mij. Maar niet per se toegankelijkheid. Mm-hmm. Ik zal je nog iets vertellen. De gemeente Delft heeft in 2016... waren er twee partijen, volgens mij PvdA en ChristenUnie. Ik weet niet zeker of dat deze twee zijn, maar... Mm-hmm. Een motie ingediend om een lokale inclusieagenda op te stellen voor onze stad in 2016. Omdat toen der tijd dat een van de verplichtingen, nog steeds trouwens, maar dat is een van de verplichtingen vanuit het VN-verdrag Handicap, dat elke gemeente in Nederland een lokale inclusieagenda heeft. Die dus ook de inclusie van gehandicapte mensen onder andere, maar eigenlijk iedereen en alles, bevordert. Nou, sinds 2016 heeft de gemeente Delft niks gedaan. Nu, na de gemeenteraadsverkiezingen, en ik durf ook te stellen door de aanwezigheid en het werk dat wij als Bijeen doen in Delft, is die lokale inclusieagenda nu echt soort van de grond aan het komen, lijkt het. Maar er is volgens mij nog niet een adviescommissie. Nee. Dat weet ik dus niet 100% zeker. Nee, maar dat zou wel wenselijk zijn, denk ik, als die er nog niet is. Ik weet niet wat zo'n adviescommissie doet. Ik wil gewoon dat die gemeente gaat bewegen, want we hebben een van de grootste technische universiteiten ter wereld in deze stad. En dan moet je niet bij mij komen met van, ja, nou, het kan niet. Het kan allemaal niet. Het is moeilijk, heel ingewikkeld. Zitten zoveel slimme mensen in zo'n gebouw bij elkaar? Ja, ik weet het niet. En het is natuurlijk ingewikkelder dan wat ik nu stel, maar ik bedoel, sorry, ze doen niks. Oké, ze doen niet niks, maar ik ben gewoon best wel te weinig. Omdat ik tegen zoveel aanloop. Ik bedoel, laatst weer die nieuwjaarsborrel. Ja. Allemaal met droge ogen gebeurt dat, hè? Ja. Ja, dat lijkt me gekmakend voor jou. Wakker. Ja, maar dat is dus voor gehandicapte mensen de dagelijkse realiteit hun hele leven lang. Ja. Leef je dan ook van teleurstelling naar teleurstelling? Als je een slechte dag hebt bijvoorbeeld? Leef ik van teleurstelling? Ja, er zijn wel veel teleurstellingen, ja. Ja. Ik was ook laatst voor een boekpresentatie uitgenodigd. Dus ik vraag aan die mensen, ja, is er dan een toegankelijk toilet? Ja, maar nee, want je moet dan met een trap naar boven. Maar ik kan dus niet naar die boekpresentatie gaan, natuurlijk. Er is een toegankelijk toilet? Nee, er is geen toegankelijk toilet. Oh, oké. Okay. Voor het toilet naar boven, ja. Ja, maar dan denk ik al, als je iemand uitnodigt waarvan je weet dat diegene in een rolstoel zit, dan ga je dat soort dingen toch checken van tevoren? Nee, Lara, dat gebeurt dus niet. Ja, ik vind eigenlijk een beetje stom van mezelf dat ik er zo verbaasd over ben. Ik ook. Want ik merk aan mezelf dat ik er dus ook te weinig bewust van ben. Ja, en daarom is het zo vermoeiend. Want je zit elke keer hetzelfde verhaal te vertellen tegen allemaal mensen, waarvan je hoopt dat ze dan vervolgens inderdaad bewust worden en vervolgens dan wat gaan doen of zo. Maar als je het zo stelt, dan is het wel van teleurstelling naar teleurstelling, ja. Ja. Ja. Want ik snap ook wel dat de wereld morgen niet toegankelijk is, weet je wel. Maar wat ik eerder al zei, we missen gewoon het collectieve besef dat het best wel slecht geregeld is voor mensen met een handicap. En dan is het niet eens alleen fysieke toegankelijkheid, hè? Nee, precies. Het is veel meer dan dat. Het is veel meer dat. Het is ook de sociale bejegening. Het is de arbeidspositie. Het is toegankelijkheid tot de zorg. Toegankelijkheid tot het OV. Toegankelijkheid tot... onderwijs, wat zei ik? Arbeidsmarkt. Het is heel veel, de hele tijd. Ja, en het zijn ook geen kleine onderwerpen en kleine thema's en gebieden die je noemt hier. Dus het is eigenlijk allesomvattend. Ja, wat dacht je van musea, culturele instellingen, openbare ruimtes? Of als je familie hebt die je hoog woont zonder lift. Ja. Je komt daar gewoon niet, hè? Nee. Het heeft zoveel impact. Mensen realiseren niet dat die impact dus al begint vanaf dat je geboren wordt. Want als ik naar mijn eigen levensloop kijk, bij het begin van toen ik geboren was, begon het al met dat die mensen gaan vragen, willen jullie haar houden? Dan krijg ik van een of andere arts de prognose dat ik eigenlijk nog niet zo lang ga leven. Vervolgens ga ik dus weet ik veel wat voor medische trajecten in. Proberen ze mijn lichaam te fixen naar een of andere norm. Weet je, want ik heb dus bijvoorbeeld heel veel operaties gehad die op zich een goed effect hebben gehad op mijn lichamelijk functioneren. Maar we zitten wel als samenleving de hele tijd vanuit een medisch perspectief, zeg maar, naar mensen met een handicap te kijken van, oh, er is iets met jou mis. Die handicap die jij hebt, dat is niet goed. We moeten jou fixen. In plaats van dat we de omgeving toegankelijk maken, zodat jij... Precies. Ja. Nou, dat. Ja. We hebben het hele probleem opgelost. Lara, we zijn klaar. Nou, bij deze hangen we op. Nee, niet ophangen. Nee, maar als ik dan... Nee, maar dat is dus echt verboeiend. Ja, ja. En want als het ik... doet ook wat met je zelfbeeld, hè? Nou, dat... Moet je nagaan dat je dus opgroeit met constant, impliciet en expliciet, de boodschap van, ja, er is iets mis met jou. Je bent niet goed genoeg. Dit is niet goed. Je kan dit niet. Gewoon de hele tijd, dat ga je gewoon internaliseren ook, hè? Ja. Ja, jij bent dus niet... In plaats van dat de omgeving zich aanpast aan jou, moet jij je aanpassen aan de omgeving. Constant. Niet te doen. Ja. Niet te doen. En als ik hoor hoe jij erover praat, Jeanette, en hoe gepassioneerd jij bent in het, dat wat je doet, denk ik, is het eigenlijk een logische stap in mijn hoofd in ieder geval, dat jij dus nu bijeen zit. Zie je dat zelf ook zo? Ja, ik ben blij dat ik ook de community van bijeen heb gevonden. En bijeen is niet per se perfect, maar het is wel de enige partij die zich in ieder geval explicieter uitspreekt dan welke partij dan ook over rechten van mensen met handicap. Mm-hmm. Dus ja, ik weet niet of het logisch is. Ja, misschien wel. Het is in ieder geval wel zo gelopen. En ik blijf me ook inzetten. Ja. Voorlopig. Goed zo. Daar ben ik blij om dat te horen. Zullen we nog even naar muziek gaan luisteren? Ja, ook leuk. Ja, ja, want ik heb een heleboel klaarstaan. Dus ik ga je gewoon even laten kiezen. Ik heb nog doorgekregen Bob Marley en The Wailers met Buffalo Soldier. Ik heb nog Tupac met Only God Can Judge Me. En ik heb nog Besito. Waar heb je zin in? Weet je, ik vind dat jij mag kiezen. Ik mag kiezen? Ja. Oh, dan worden denk ik wel Bob Marley en de Mailer en de Wailers. Let's go. Oké, yes. Let's go. Kom ik zo bij je terug. America, stolen from Africa, brought Bob Marley and the Wailers. Met Buffalo Soldier hoor je hier op NPO Radio 1. Je luistert naar De Nacht is Zwart. En deze nacht, dit uur, is Jeannette Tjella mijn gast. Activist, spreker, model, politicus en over het algemeen fijn mens. Maar dat laatste is vooral mijn persoonlijke toevoeging. Fijn dat je nog steeds bij me bent, Jeannette. Dank je, ja. Ik heb tijdens dat ik een beetje zat mee te swingen op Bob Marley en de Wailers even in de NPO Radio 1-app gekeken. Want er komen een hoop berichtjes binnen. En eentje wilde ik in ieder geval even uitlichten. Henry zegt, een glasheldere, hele duidelijke gast. Wat fijn, zo'n duidelijke dame. Jeannette is een echte vechtster. Zo geschreven. En ze is duidelijk en glashelder. Zou je, want dat is de vraag. Wat moet er in 2028 beter geregeld zijn? 28? Ja. Ik weet niet waarom deze persoon voor 2028 heeft gekozen. Maar dat is over 5 jaar. Wat er beter in? Nou ja, het OV. De toegankelijkheid van het OV. Ja, waarom begin je daar gelijk mee? Ja, omdat ik het niet. Ik vind dat soort vragen altijd moeilijk. Want er is gewoon heel veel wat beter moet. Het is een groot vraagstuk, zeg maar. Mm-hmm. De rechten voor mensen met handicap is gigantisch. Want het beslaat elk levensgebied. Dus zeg maar vragen van wat er dan echt beter moet. Ik vind dat gewoon moeilijk. Is er dan te veel om uit te kiezen? Er is te veel om uit te kiezen. Ja. Dus je zou eigenlijk willen zeggen, alles moet beter. Ja. Nou ja, ik kan misschien wel iets zeggen over representatie. Want het is een hele grote groep gehandicapte mensen in Nederland. Mm-hmm. Maar je ziet ze gewoon nergens. Nee. Dus de representatie, als ik dan moet kiezen, wil ik echt dat de representatie beter wordt. Ja. Dat ook gewoon, zeg maar, de mensen waar het over gaat, op de plekken zitten waar ook de belangrijke beslissingen worden gemaakt. Want ik was een tijd geleden, ik weet niet of je dat mee hebt gekregen, maar Grondwet artikel 1 is aangepast. Dus de non-discriminatiegronden, handicap en seksuele gerichtheid zijn toegevoegd na 40 jaar debat aan grondwet artikel 1. En ik was dus in december in de Eerste Kamer om bij die stemming te zijn. Maar zaten we dus te kijken naar hoe dat in de Eerste Kamer allemaal eraan toe gaat met die Eerste Kamerleden. Maar ten eerste voel ik me totaal niet. Identificeer ik me met bijna geen enkel Kamerlid. Want ten eerste, het is een super witte toestand. Mm-hmm. Allemaal witte mensen. Ook oudere witte mensen. En verder weinig diversiteit als het gaat over mensen van kleur, zwarte mensen, trans mensen, mensen in een rolstoel, mensen met handicap. Die zie je daar helemaal niet. Dus dan zie je mensen die gewoon, waar het dus niet over gaat, beslissen over dingen die dus niet hun raken. En dat vind ik gewoon best wel een kwalijke zaak. Ja. Is dat in de Tweede Kamer? Ja, is dat in de Tweede Kamer? Gaat dat al wel de goede kant op heel langzaam? Nou, volgens mij is dat ook een witte toestand. Ja. Dus dat is één. Dus wat betreft, zeg maar, mensen van kleur is. Ja, gaat het de goede kant op? Het gaat allemaal te langzaam. Dus. Ja. Je kan, als je het optimistisch bekijkt, ja, het gaat de goede kant op. Want volgens mij is het nu ook 50-50 vrouwen. Maar nee, het gaat allemaal te langzaam. Er is nog steeds heel veel winst te behalen. Ja, want in überhaupt, zeg maar, de hele politiek in Nederland is het percentage mensen met handicap 0,3%, hè? Ja, terwijl dat geen accurate weerspiegeling van de bevolking zal zijn. Dat is geen. Nee, zeker niet. Nee, nee. Dus Henry, ik kies voor representatie. Representatie. Bij deze op het eerste plekje genoteerd. En dan komen er daarna heel veel andere dingen die ook verbeterd moeten worden. Ja, precies. Ja. En dan gaan we gewoon andere beslissingen maken. Ja, precies. Nou denk ik dat er een hoop luisteraars, tenminste dat hoop ik. Laat ik het even bij mezelf houden. Ik ben geïnspireerd door jouw verhaal vannacht. En ik ben heel blij dat je de tijd wilde nemen om zo midden in de nacht met mij te praten. Is er nou iets wat je graag mee zou willen geven aan de mensen die nu luisteren? Ja, we hebben nog best wel een lange weg te gaan als het gaat over de emancipatie van mensen met handicap. En ik vind dat het een ieders verantwoordelijkheid is om daaraan mee te werken en bij te dragen. Als je in een positie zit waarin je ruimte kan maken voor mensen met een handicap, als dat nou is op je werk of op een evenement of gewoon waar dan ook. Maak die ruimte ook. Huur gehandicapte mensen in. En betaal ze ook gewoon voor hun expertise. Maar ook als jij zelf ontoegankelijke situaties ziet, of je gaat om met iemand die een handicap heeft, jullie gaan uit eten of weet ik veel wat, ga gewoon ervoor zorgen dat jij alle lasten draagt om uit te zoeken of de plek waar jullie heen gaan dus toegankelijk is. En gooi dan niet, als die plek ontoegankelijk is, het op die persoon met een handicap, want die kan er niks aan doen omdat die plek ontoegankelijk is. Ja. Want dat hele stukje over internaliseren wat ik eerder zei, we groeien als gehandicapte mensen in deze Nederlandse samenleving echt op met het idee dat we een last zijn. En dat is gewoon heel onprettig, want we zijn helemaal geen last. Want wij verdienen evengoed een plek in deze samenleving. Wij zijn evengoed een onderdeel van deze samenleving als iemand zonder handicap. Dankjewel. En ik hoop ook voor de gehandicapte mensen die luisteren dat ze ook gewoon recht hebben op alles en meer dan waar je nu toegang toe hebt. Ja, dankjewel voor je tijd en inspirerende verhaal. Jeannette Tjera, heel veel succes met alles wat je gaat doen. En ik wens je een fijne zondag. Dankjewel, jij ook. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5:00, City Dijkers met het NOS-journaal. In Chili zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Ook zijn er een groot aantal huizen verloren gegaan. Bijna 1500 mensen zijn dakloos. Het blussen van de branden verloopt moeizaam. Het is zomer in Chili en het hele land heeft te maken met een hittegolf. Het is boven de 40 graden, het is droog en het waait hard. De natuurbranden woeden al een week in Chili. In die periode is er al evenveel land afgebrand als normaal in een heel jaar. China noemt het neerhalen van de ballon die de afgelopen dagen boven Amerika vloog een overduidelijke overreactie. Het land heeft bezwaar aangetekend tegen de militaire actie van de VS. Het Amerikaanse leger schoot de ballon gisteravond uit de lucht toen die boven de oceaan zweefde. Volgens de Amerikanen is het een spionageballon, maar China zegt dat het gaat om een uit koers geraakte weerballon. In Wateringen is een jongen opgepakt die had gedreigd met een schietpartij op zijn school. Leerlingen, ouders en docenten kregen de afgelopen avond een mail waarin de jongen schreef dat ze maandag allemaal neergeschoten zouden worden. Hij schreef dat hij overweldigd werd door de druk van school en werd gepest. De school schakelde daarop de politie in. Belangrijk bewijs in de zaak van Natalie Holloway, dat door een Amerikaanse advocaat en televisiepresentator groots werd aangekondigd, blijkt nep te zijn. De televisiepresentator is opgelicht, zegt het OM van Aruba. Ze had betaald om het bewijs in handen te krijgen en maakte vervolgens via sociale media bekend dat ze adembenemende informatie had waarmee de vermissing van Holloway zou kunnen worden opgelost, die in 2005 op Aruba verdween. De journaliste kreeg kleding opgestuurd, maar na onderzoek bleek het DNA niet met dat van Holloway te matchen. Ook toegestuurde foto's waren nep. Het weer, nu nog verspreid een aantal buien, maar vanochtend wordt het op steeds meer plaatsen droog. De zon schijnt zo nu en dan en het wordt maximaal een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Lara Lauwigi. We leven inmiddels al een paar dagen in februari. Die eindeloze januarimaand die ligt achter ons. En ik zeg eindeloze januarimaand omdat het voor veel mensen ook echt zo voelt. Voor mij in ieder geval wel zo. Het is vaak grijs, grauw, druilerig of ronduit koud, waardoor je het liefst onder de dekens zou kruipen en de winterslaap zou willen houden tot het lente is. Naar buiten gaan kan dan al een hele drempel zijn. Iets dat voelt alsof het echt moet, ook al weet je dat het goed voor je is. Je sleept jezelf naar de deur, nou ja, vul de rest zelf maar in. Een drempel wordt vaak gezien als een overgang naar iets nieuws of iets spannends, maar het kan soms ook als een barrière aanvoelen. En daarom wil ik vannacht van jou weten wat voor jou een drempel is. Is dat letterlijk de stoep bij jou in de straat waar je met je rollator niet af kan omdat er geen heuveltje is? Of is jouw drempel meer een mentale drempel waar je overheen moet? Bijvoorbeeld omdat je erg introvert bent en dus altijd opziet tegen verjaardagen. Het kan van alles zijn. Laat het me weten. 0800-1121. Daarop ben ik te bereiken. Maar het allersnelste kan je me een berichtje sturen via de gratis NPO Radio 1-app. En die staat wagenwijd voor je open. Wat is voor jou een drempel? Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Maar we beginnen dit uur met muziek. Het repertoire van Tank en de Bengas wordt omschreven als een levendige fusie van funk, soul, hip-hop, rock en spoken word met een vleugje gospel. Wat mij betreft is het de perfecte combinatie om de zondag mee te beginnen. En al helemaal als de eerste zin van dit nummer begint met Good Morning Sunshine. Je hoort nu Stolen Fruit van Tank en de Bengas. Good morning, sunshine, planted somewhere new. Time cannot rewind the place from which you grew. Stevie Wonder hoor je hier op NPO Radio 1 met Higher Ground. En daarvoor nog Stolen Fruit van Tank en The Bengas. En aan het begin van dit uur vroeg ik aan je, wat is voor jou een drempel? Is dat iets letterlijks? Dus dat je letterlijk bijvoorbeeld niet de deur uit kan, omdat de stoep bij jou in de straat niet toegankelijk genoeg is voor je rolstoel of je rollator? Of is het een mentale drempel waar je tegenop ziet? Je kan het mij laten weten door een berichtje te sturen naar 0800-1121. Dan moet je natuurlijk bellen. Ik zeg berichtje sturen, maar ik bedoel natuurlijk bellen. Of een berichtje sturen in de gratis NPO Radio 1-app. En die staat wagenwijd open voor je. Dus laat het mij vooral weten. Wat is voor jou een drempel? Eerder deze week hebben wij dezezelfde vraag op de Instagram-pagina van Omroep Zwart gesteld. Wij zijn te volgen via @omroepzwart. En hebben we dus ook gevraagd aan onze volgers, wat is voor jou een drempel? En daar hebben we een aantal audio-appjes op binnengekregen, een aantal spraakberichtjes van mensen. En als eerste is deze persoon te horen die haar reactie geeft. Ik heb ADHD en ik heb gemerkt dat daar in het alledaagse leven nauwelijks rekening mee wordt gehouden. Lezingen, lessen of vergaderingen hebben niet genoeg pauzes en het is onbeleefd om ondertussen te stimmen zodat je je kunt blijven concentreren. In de supermarkt, winkels, het vliegveld en restaurant staat er vaak harde muziek aan, de lichten zijn erg fel en de producten blijven van plek wisselen. Ik ben met normale alledaagse taken 10 keer zoveel energie kwijt hierdoor. Ik pas me zoveel mogelijk aan door bijvoorbeeld noise cancelling headphones op te zetten en medicatie te gebruiken, maar ik merk dat neurotypische mensen het soms heel vervelend vinden als ze mij moeten accommoderen. Er bestaat een idee dat als ik wil kunnen werken en functioneren, ik juist moet zorgen dat ik mijn tekortkomingen zelf compenseer, zodat anderen er geen last van hebben. Mijn ADHD is immers geen excuus. Mijn vrienden met autisme lopen hier ook vaak tegenaan. De wereld is gewoon niet gebouwd op hersenen die anders werken dan de norm. Ja, en dat is natuurlijk best wel. Ik word er altijd een beetje verdrietig van als ik daarover nadenk. Dat er inderdaad zo weinig rekening gehouden wordt met de mensen die anders denken of er anders uitzien. Dankjewel voor je berichtje. Wat is voor jou een drempel? Laat het mij weten. 0800-1121, daar ben ik op te bereiken. Of via de NPO Radio 1-app. En via die app kreeg ik dan een berichtje binnen over een drempel. Een drempel, dat is voor mij al de vooroordelen over uitkeringen die veel mensen hebben. Als je dit kan, dan kan je ook nog werken, zeggen ze dan. En wij kosten de staat alleen maar geld, et cetera. Dus de vooroordelen die er zijn over uitkeringen is voor deze persoon een drempel. Dankjewel voor je berichtje. En stuur vooral meer berichtjes als je die hebt. Wat is voor jou een drempel? Iemand anders die via onze Instagram-pagina heeft laten weten wat voor haar een drempel is, is Kim. Hoi, Omroep Zwart. Wat voor mij een drempel is, is het aanvragen van de terugbetaling van mijn ADHD-medicatie. Als je ADHD hebt, dan werkt je brein net een beetje anders. En dan kan het best wel moeilijk zijn om motivatie op te brengen om bepaalde dingen te doen. Vooral dingen die moeite kosten en dingen die niet zo leuk zijn. En dan hoor ik iedereen al denken, ja, dat heb ik ook. Dat hebben we allemaal wel eens. En dat is ook zo. Maar als je ADHD hebt, dan is het nog een stuk extremer. En dit is geen luiheid of onwil of gebrek aan discipline, maar echt een onvermogen. Maar je hebt dus ADHD-medicatie en bij de meeste soorten betaal je naast je eigen risico ook nog een eigen bijdrage van maximaal €250 per jaar. Maar hier zit je zo aan. En dit kun je terugvragen, maar dat is nog best wel een gedoe. Je moet sowieso alles bewaren wat je van de apotheek hebt gekregen. Dit niet kwijtraken, heel belangrijk. Of je vraagt een overzicht aan bij je zorgverzekeraar. En dan ga je naar een website en daar scan je het in en je vult het allemaal in. En als je verschillende medicijnen hebt gehad, dan moet je dat ook nog eens op verschillende websites aanvragen. En ja, de drempel is gewoon best wel hoog. Ik heb het nog niet teruggevraagd vorig jaar. En dan vertel ik dit nu zo. En dan denk ik van, ja, eigenlijk is het helemaal niet zoveel werk. Maar ja, ga ik het morgen doen? Nee, want wat ik net vertel, ik heb ADHD. En het is voor mij gewoon oprecht moeilijker om aan dit soort dingen te beginnen. En ik denk dat dit ook een stuk simpeler zou kunnen. Zoals heel veel andere dingen. Dus dankjewel voor het luisteren. Heel graag gedaan. En jij bedankt voor het doorsturen van je berichtje. Via @omroepzwart, onze Instagram-pagina, zetten wij dus eerder deze week al de vraag online. En ook de vraag die ik deze nacht aan jou stel, namelijk: wat is voor jou een drempel? In de NPO Radio 1 naar plaat Henry weten: een echt grote drempel is het voortdurend grootschalig wisselen van de winkelindeling bij en in warenhuizen. 2 keer per jaar de productindeling vrijwel volledig veranderen. Steeds totaal anders. Vaak heel erg onhandig. Ik moet zeggen dat ik dit ook wel irritant vind. Het is voor mij niet echt een drempel dat het een hoge drempel is, maar ik vind het wel irritant. Dan ben je net gewend aan, weet ik veel, waar de tomaten in blik staan. Ik noem maar even wat. En vervolgens zoek ik me weer helemaal het schompus, omdat de indeling van de winkel veranderd is. Ja, dus die is voor mij zeker herkenbaar. Voor mij geen hoge drempel, een klein drempeltje zullen we het dan maar noemen. Via @omroepzwart liet de volgende persoon ook een berichtje achter, met als reactie op de vraag: wat is voor jou een drempel? De huidige kosten van de gezondheidszorg zijn voor mij een drempel om naar de dokter te gaan, om me te laten behandelen door een tandarts of een andere specialist. Want je kan doorverwezen worden naar een specialist waarvan de behandelingen niet wordt vergoed. De hoge verzekeringskosten zorgen ervoor dat je veel moeite hebt om de zorg te betalen, terwijl heel veel mensen die het financieel niet breed hebben, niet eens geholpen worden om echt beter rond te komen. Dus ik vind de hoge zorgkosten in ons huidige systeem een grote drempel om toegang te krijgen. Om toegang te krijgen. Dat was er eventjes van afgevallen. De huidige zorgkosten zijn een grote drempel voor deze persoon. Dankjewel voor je bericht. En blijf ze vooral sturen. Even kijken, in de NPO Radio 1-app wordt een berichtje gestuurd en ik zal hem even anoniem voorlezen. Mijn drempel is: ben verliefd op een hele lieve vrouw en zij op mij, dat voel ik. Ik vind het heel spannend om haar voor mij te winnen. Nou, dat is natuurlijk ook een drempel waar je voor kan staan. Ja, misschien het is een spannende drempel. Heel veel succes met dit liefdesperikel. Ik hoop dat het positief voor jullie gaat uitpakken. Laatste voiceberichtje wat ik met je wilde delen is ook eerder deze week via onze @omroepzwart Instagram-pagina binnengekomen. En is ook van een anoniem persoon. En die geeft de volgende reactie op de vraag: wat is voor jou een drempel? Ik ben 23 en doordat ik 2 jaar geleden long-covid heb gekregen, is het een groot risico voor mij om nog een keer ziek te worden. Ik weet dat dit voor andere kwetsbare mensen met verschillende ziektes ook een risico is. Hierdoor is in publieke ruimtes komen voor mij een drempel. Daarom draag ik ook nog steeds mondkapjes. Door de heftige reacties die ik soms daarop krijg, is dit ook een drempel. Omdat ik heel erg hou van onder de mensen zijn, heeft dit alles een enorme impact op mijn leven en heb ik veel moeten inleveren. Oh, dat vind ik best wel verdrietig om te horen. Blijf vooral doen waar je je goed bij voelt en waar je je prettig bij voelt, zou ik als advies mee willen geven. Maar goed, ik ben maar 1 persoon natuurlijk. En dank je wel voor je bericht. Ik zie dat Gerda weer luistert. Hoi Gerda, fijn dat je er bent. Is een van onze vaste trouwe luisteraars van De Nacht is Zwart. En Gerda reageert: een drempel voor mij is het klimaat en het weer. Ja, dat kan natuurlijk, dat kan je op heel veel manieren interpreteren, maar ik kan het me voorstellen. En ik zie dat er nog een berichtje binnenkomt van iemand die graag anoniem wil blijven. En ook dat mag natuurlijk. Een drempel voor mij is dat je heel vaak voor dingen moet bellen. Ik heb een handicap waardoor ik moeilijk spreek en niet kan bellen. En ook dat is inderdaad een drempel. En dat lijkt me een hele hoge drempel. Eentje die echt wel je leven heel erg beïnvloedt. Dank jullie wel voor jullie berichten en fijn dat jullie mee hebben gedacht. We gaan door naar muziek. Maar zometeen bel ik met scenario en performance tekstschrijver Tine de Bak. En je hoort een bijdrage van de nieuwe woordkunstenaar Hassan Gök. Maar dus eerst muziek van de Britse band Mama's Gun. Deze band heeft zich sterk laten beïnvloeden door de Motown-helden van vroeger. En deze plaat is wat mij betreft perfect voor de zondag. Want misschien kan vandaag wel de dag zijn waarop je besluit om dingen eens even helemaal anders te gaan doen. En of je nou besluit dat je die eindeloze groeiende stapel wasgoed op gaat ruimen, dit is misschien vooral een mentale notitie voor mijzelf, of dat je de knoop doorhakt en beslist om een jaar rond te gaan reizen en je baan op te zeggen: this is the day. Shoulder, see a trail of broken dreams. Am I getting any closer to where I want to be? just one step behind. But now it feels like something is about to change. I can feel it coming. Mama's Gun met This is the Day hier op NPO Radio 1. De Haagse spoken word artiest, dichter en host Hassan Gök verkent met zijn werk graag onbekende terreinen. Zo schrijft hij over alle menselijke emoties en hoor je af en toe invloeden van de Turkse taal in zijn werk terugkomen. Hassan schrijft vaak over thema's als identiteit, geaardheid, religie en over de aannames en verwachtingen die mensen hebben. Kortom, met zijn werk krijg je gegarandeerd iets bijzonders te horen. In zijn spoken word bijdrage die hij heeft ingestuurd, brengt hij een ode aan de queer gemeenschap. Maar eerst even een stukje uitleg van Hassan zelf. Hi, het stuk wat ik ga voordragen is een stuk over mijn ervaring in de queer gemeenschap. Dingen die ik zie, dingen die ik mee heb gemaakt. En het gaat heel erg, het is heel gelaagd. Het gaat echt over verschillende dingen. Over hoe wij, hoe, of niet allemaal, maar hoeveel van ons heel perfect willen zijn. En soms niet weten dat dat komt omdat ze toch ergens schaamte voelen voor wie ze zijn. Ik kan voor mezelf in ieder geval spreken dat dat het geval is geweest. En soms nog steeds is. Voor hoe we soms niet bij elkaar komen als gemeenschap. Waardoor er een splitsing ontstaat. En dat is op verschillende vlakken. Dat gaat ook heel erg over lichaamsbeeld. En hoe bepaalde mensen met een bepaald uiterlijk heel erg bij elkaar zijn. En anderen eigenlijk daar niet bij mogen horen. Of niet bij horen zelfs. Het gaat over opgroeien. Het gaat over echt verschillende dingen. Het stuk wat ik heb ingesproken of het heb voorgedragen is 2 minuten. Maar het hele stuk duurt ongeveer 5 minuten, 5 à 6 minuten zelfs. Daar ga ik veel meer in op die verschillende lagen. Dan doe ik ook een oproep aan ons allen om samen te komen. Want er zijn zoveel creatieve geesten binnen onze queergemeenschap. Zoveel mooie mensen met zoveel toffe ideeën. Met zoveel mooie en verschillende perspectieven. Waarvan ik hoop dat we bij elkaar komen. En ik hoop een beetje een brug te slaan tussen elkaar. En ja, wat ik zeg, dat we bij elkaar komen om samen de wereld te veroveren. Dat is een mooi voornemen. Je hoort nu een ode aan de queergemeenschap van de woordkunstenaar van deze week, Hassan Guk. Het is 11:15. De enige lichtbron, mijn scherm. En een kaarsje, want ik ben soms ouderwets en romantisch. En ik wil het leven soms mooier maken dan dat het is. Een geurkaarsje met de geur van vanille. Mijn tweede scherm ligt soms op. Ik moet weer kijken, want ik ben op zoek naar de liefde. Tegenwoordig is dit wat we doen. Flirten met een digitale zoen. Een emoji, want dan weet je als je onze emotie ziet. Stoer doen, je voorbehoeden voor pijn. Of de angst voor die pijn, die vaak meer pijn doet dan de afwijzing voor een afwijking van de norm. En nee, dat bedoel ik niet die van het grootste deel van de wereld. Dan heb ik het over 1 op de 10. Die vinden dat ze er allemaal als 10 uit moeten zien. Want dat is wat liefde verdient. Moeten sleeën over straat om zich te schilderen voor alle haat. Compenseren, overcompenseren voor geïnternaliseerde schaamte. Fashion, skincare, fitness, food, lifestyle. Wij passen ons aan tot aan onze geraamtes. We zijn chameleons en veranderen in al die kleuren. Vergeten vaak onze ondergrond, zetten ons af tegen onze achtergrond. Je hebt geen idee wat wij hebben opgekropt. Jaren van ophoping. Die regenboog staat niet alleen voor trots, maar ook voor al onze kleuren, texturen en dieptes. Ondanks de notie van jullie zijn een ziekte. De kleuren vormen niet voor niks een boog. Die regenboog staat voor het breken en buigen. Voor alle lussen en bochten waar wij ons in hebben moeten wringen. Voor een stabiele basis en voor veiligheid. Voor een bedacht normaal. En voor leven in alle eerlijkheid om in oude kroegen te zingen uit je longen. Op straat alsnog stiekem te moeten tongen. Om op geselecteerde, gecureerde, gefilterde en beveiligde feestjes elkaar te vinden. En dan toch weer op je telefoon te zitten. Want die levenslessen hebben wij uit moeten zitten. Dankjewel voor je bijdrage, spoken word artiest Hassan Guk. Het volledige stuk dat hij net heeft voorgedragen zal Hassan op 8 februari samen met een pianist ten gehore brengen tijdens Mensen zeggen dingen in poppodium Het Paard in Den Haag. En als je daar nou niet bij kan zijn, niet getreurd, je kan Hassan ook gewoon volgen op Instagram. En dan is hij te volgen op @heyhas en dat schrijf je H-E-Y-H-A-S. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Take the bad times, take you just the way you are, just the way that. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion, although I might not seem to care. Want someone that I can talk to. I want you just the way you are, just the way that I need to know that you will always be the same old someone that I. Just the way you are van José James hier op NPO Radio 1. Scenario en performance tekstschrijver Tine Tabak wil met haar werk krachtige, kwetsbare queer personages in verhalen neerzetten. Haar missie is dan ook om positieve representatie te creëren voor de queer gemeenschap. Goedemorgen, Tine. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voelt het al als goedemorgen voor jou? Ja, dit is altijd zo'n leuke tussentijd, hè? Zo dat de mensen terugkomen van het stappen en de eerste mensen gaan sporten. Zo. Ja, ja. Voelt dat een beetje als de Twilight Zone waar ik in zit? Ja, dat snap ik, ja. Ja. Hey, fijn dat je er in ieder geval bent in de uitzending. Jij schrijft de scenario's en performance teksten met krachtige, kwetsbare queer personages. Ik zei het net al. Hoe is dat zo begonnen? Ja, ik denk zoals het bij heel veel mensen begonnen is die nu daar aandacht voor vragen. En dat is gewoon doordat je jezelf niet terugziet op tv en niet in de bios en niet in boeken. En dat heel veel queer verhalen die je ziet vaak, zeg maar oudere verhalen, daar was dat altijd best wel een groot probleem, zeg maar. Om anders te zijn dan de rest, als het ware. En dat is niet per se zo. Nee. Dus ik wil daar gewoon iets tegenover zetten. Of daar iets naast leggen. Iets genuanceerd en iets met een beetje power. Zeg maar. Ja. Wil je het ook normaliseren? Ja, absoluut. Ja, ja ik vind het zelf heel belangrijk dat de personages die je ziet, dat gewoon mensen zijn met bepaalde levenslopen en drama en hobby's. En dat het conflict of daar waar het drama zich ontwikkelt in een verhaal niet helemaal rondom het gay zijn zit, bijvoorbeeld. Maar dat gewoon onderdeel is van van wie iemand is, maar niet soort van het grote ding waardoor het helemaal dramatisch is. Dus dat vind ik wel heel belangrijk om een ander soort verhalen te vertellen, maar waar dat gewoon een onderdeel is van een personage. Ja, dat het niet, dat er niet de focus op ligt, maar dat het toevallig zo is dat dat personage queer is en dan toevallig ook nog een bepaalde problematiek heeft, maar dat niet per se met elkaar gelinkt hoeft te zijn. Ja, ik denk, het is niet per se dan toevallig, maar wel, zeg maar, want natuurlijk het bepaalt de manier waarop je je in de wereld beweegt. Dat is met iedereen die niet helemaal aan de norm voldoet, heeft het toch invloed op naar je gekeken wordt. Dus het is denk ik niet helemaal een soort toevallige keuze dan of zo in zo'n verhaal, maar het is niet de grootste pijn van het karakter. Nee, zo. Precies. Ja. Ja, waar haal jij je inspiratie vandaan voor je teksten? Gewoon door veel te lezen, veel te doen. Veel mensen te spreken op straat, me in een nieuwe situatie te begeven. En als ik niet zo in de sociale modus ben, dan door heel veel te lezen. Eigenlijk veel, veel boeken te lezen of poëzie. Ja. Wat lees je dan graag? Nou, ook wel veel non-fictie eigenlijk, filosofie. Dat is toch, ik vind dat altijd fijn om echt even me helemaal ergens in vast te bijten en ook te leren begrijpen hoe dan een bepaalde manier van denken in elkaar zit. Dus dat is wel iets wat ik graag lees. En anders echt gewoon romans, zeg maar. Ik denk dat dat ook echt een hele mooie manier is om even zo in een andere wereld te mogen leven en daarin te mogen duiken. Ja, dat is het mooie als je een goed boek hebt, hè? Dat je echt helemaal getransporteerd kan worden naar die wereld van dat boek. Ja, absoluut. Ja. Ja, hoop jij dat dan ook bijvoorbeeld met jouw teksten te bereiken? Met je scenario's en je performance teksten? Dat mensen helemaal in de wereld die jij creëert meegaan? Zeker, ja. Ja, ja, en ik schrijf ook wel proza. En daar heb je toch nog meer... andere middelen, zeg maar. Dus als je echt alleen maar tekst hebt, dan moet je daar veel. Kan je wat meer langere gedachtes op schrijven. En gaat het echt om de schoonheid van de taal of zo? Omdat je gewoon alleen maar die taal hebt. Dat is het enige. Het is gewoon een wit blad met letters. Mm-hmm. Maar als je een film hebt, dan zit dat voor mij ook heel erg in muziek. En juist in de stiltes in de film en in het bewegen. Maar ik denk dat het uiteindelijke doel is het bij alle vormen hetzelfde. Dat je je publiek meeneemt een wereld in. Om daar even in te wonen, als het ware. En daar iets mee te maken. Ja, ja. Dat is wel wat ik wil. Ja. Ja. Hoe belangrijk is taal dan daarbij voor jou? Is dat eigenlijk het uitgangspunt? Of? Nou, heel vaak eerlijk gezegd niet. Dat is misschien niet het antwoord wat ik zou moeten geven als schrijver. Maar nou, dat werkt voor iedereen op zijn eigen manier, toch? Ja, ik vertrek toch altijd wel vanuit het lichaam. Ik vind dat ik vaak letterlijk als ik een nieuwe tekst maak, dat ik dan In de studio eerst een bewegingsimprovisatie doen en muziek opzetten, gaan dansen en vanuit daar kijken wat voor teksten er ontstaan. Of soms dan, ik heb bijvoorbeeld een roadmovie geschreven van een vrouw die een fietstocht gaat maken. En voordat ik dat echt ging schrijven, dacht ik, dan moet ik zelf ook zo'n tocht maken. Dus dat zijn dan van die soort fysieke uitdagingen die ik mezelf zet om tot materiaal te komen. En dat vind ik wel een hele prettige manier van werken. Dat het niet alleen maar uit mijn hoofd komt, maar ook ontstaat vanuit beweging. En ja, ook omdat ik daar veel over schrijf, vind ik het belangrijk dat het dan ook vanuit beweging is ontstaan. Ja, precies. Is er dan ook een personage die je hebt gecreëerd waar je het meest trots op bent? Ja, ik vind het, als ik dan het personage van de roadmovie Cycling Bodies heet het, wat ik gemaakt heb, dat is wel een dierbare mens van me geworden, zeg maar zo. Ja, de Wanda heet ze. Ja. Ik denk dat ik daar, ik heb dus het scenario geschreven en ik hoop, dat is een van mijn dromen eigenlijk voor de komende tijd, om daar uiteindelijk echt een speelfilm, om een speelfilm te gaan maken. Dat is wel iets wat ik graag wil. Ja, ja. En wat maakt haar zo, ik ga daar een beetje vanuit dat het een haar is. Ik weet het niet of dat klopt. Ja, het is een haar. Ja. Wat maakt haar zo bijzonder? Wat ik daar heb geprobeerd is om aan de ene kant een heel klassiek genre van de roadmovie, wat vaak gewoon in het allereerste roadmovies waren gewoon Amerikaanse gasten in een Cadillac op de vlucht voor de politie. En dan maken ze een soort reis en dan uiteindelijk komt het goed of niet. Zo een soort heel logische, vaak een soort hero's journey waarin er een overwinning is van de held van het verhaal. En ik wilde wel heel graag een reisverhaal maken, maar zonder dat er een soort van heel duidelijk, en ik wil het ook laten gaan over het verwerken van trauma en hoe je door beweging kan genezen van bepaalde emotionele en fysieke pijn. Mm-hmm. En ik wilde niet een soort verhaal vertellen over traumaverwerking wat zo heel logisch loopt van het gaat steeds een stapje beter en dan aan het eind van je reis heb je me helemaal, zeg maar, is alles goed en ben je genezen. Ja. Dat is een soort verhaalvorm die ik ook heel veel gezien heb en die gewoon niet opgaat voor het verwerken van verdriet en van pijn, omdat dat veel grilliger pad is. En ja, meer pieken en dalen gaat natuurlijk. En soms doe je vijf stappen terug en soms doe je drie stappen vooruit. Exact, ja, exact dat, ja. Ja, dus ik heb me voor die film ook laten inspireren door het personage. Het is eigenlijk ook een beetje een ode aan het personage Wanda van Barbara Loden. Dus een best wel oude film uit 1970. En dat is echt zo'n, een vrouw waar, het is een soort doelloos reizen. Of het is een soort, het gaat eigenlijk van nergens naar nergens. En zo zijn er een aantal andere personages uit die tijd ook. Vagabond van Agnes Varda is ook een voorbeeld. En dat zijn zo vrouwen die helemaal los zijn. En zo, dat zijn wel films gemaakt door vrouwen met een vrouwelijk hoofdpersonage die dus zich losrukken van de maatschappij en gaan reizen. Maar dat zijn hele trieste gevallen eigenlijk, die dus, wat ik zeg, van nergens naar nergens reizen. Ja. En dat was een, dat was dan, aan de ene kant vond ik daar heel veel vrijheid in zitten in die films. Ik dacht, wauw, dat heb ik nog weinig gezien. En zeker uit die tijd, dat vrouwen gewoon zeggen, ik doe nu maar mee, vertrek, ik ga gewoon lekker op mezelf reizen. En ik zie wel, alleen dat liep altijd heel erg slecht af. Dus dat was ook, dat was ook iets wat ik niet wilde vertellen. Dus ik dacht, ik wil een soort tussenvorm, maar ik wel een soort stoere verhaal is wat wel eerlijk is over hoe het is om als vrouw alleen op reis te zijn. Maar wat wel een bepaalde kracht uitstraalt, een bepaalde hoop geeft. Ja. Je hebt echt al een superduidelijk beeld voor je. Is dit dan ook een project wat je nu het liefst als eerstvolgende zou willen maken? Of heb je ook nog andere projecten in het vooruitzicht? Dit is wel een van mijn... Ja, dit is, absoluut, ik zou dit heel graag willen maken. Maar ik ben daar ook realistisch over. Dat het gewoon veel geld kost om zo'n film te maken. En dat gewoon... Nou ja, daar moet je rustig naartoe werken. Zeker als beginnende maker. Ja. Maar ja, er zijn ook zeker op de kortere termijn projecten... waar ik ga een theatervoorstelling maken voor... In het Amsterdamse Bos, voor het Boslab. Dat doe ik samen met mijn makerscollectief. Bam Bam Bam heet het. Mm-hmm. Dat is wel heel leuk om te gaan ontwikkelen. Dat doe ik dus met twee fysieke acteurs. Gaan we echt op de vloer die voorstelling laten ontstaan. Dus dat is wel, of op de vloer, ik bedoel in het bos eigenlijk. Yeah. Gewoon op locatie. En ik ben onderdeel nu van een writers room... waar we een nieuwe queer serie voor op televisie gaan ontwikkelen. Dus dat zijn ook wel leuk, gewoon spannende projecten. Zo. Ja. En ik hoop dat allemaal binnenkort te zien is. Maar dat is toch altijd, ja, het is altijd even afwachten met ontwikkelen of dat dan uiteindelijk. Of het gaat vallen door of niet. Gaan. Ja, ja. Ja. Ja. Oh, dat klinkt als hele toffe dingen. Hou me op de hoogte, Tine. Tot slot, als er nou mensen zijn die denken: hey, die Tine die wil ik ook volgen. Hoe kunnen mensen je volgen? Of waar kunnen mensen je volgen? Voor nu, Tine de Bak op Instagram. En er komt een website aan, dus dan ga ik... Maar dat zal ik ook op mijn Instagram vermelden als die in de lucht gaat. Dus, Ga ik je in ieder geval volgen. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal aan gaat komen. Dank je wel voor je tijd in ieder geval. Scenario en performance tekstenschrijver Tine de Bak. Dank je. Dank je wel en nog een fijne zondag. Hetzelfde. Dag. Doei doei. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Er zullen altijd mensen verdwijnen in de voetnoten van de geschiedenis. Personen die duizenden jaren geleden leefden en nog steeds invloed hebben op het leven dat we nu leiden, maar die toch onder het historische tapijt geveegd zijn. Deze week bespreek ik samen met Boyke Teunissen, docent geschiedenis en PhD-onderzoeker aan de Universiteit Groningen, een van de belangrijkste wetenschappers op het gebied van wiskunde, geografie en astronomie, Mohammed Ibn Musa al-Chwarizmi. Boyke, wie was deze man? Al-Chwarizmi was een Persisch wiskundige, maar ook astronoom en geograaf uit de eerste helft van de 9e eeuw. En we weten niet veel over zijn vroege leven, maar hij komt te studeren in het Huis der Wijsheid in Bagdad. En dat is een grote verzameling van geleerden die daar loopt in de 8e, 9e, 10e eeuw. Waarschijnlijk ook de grootste verzameling boeken ter wereld die daar bijeen is gebracht. Je kunt het eigenlijk zien als de opvolger van de grote bibliotheek van Alexandrië in de oudheid. Hij schreef in het Arabisch, want dat was de taal van de wetenschap op dat moment. En gaf leiding aan teams van 70, 80 geografen die de hele bekende wereld in kaart brachten. Hij verrichtte metingen van de sterren, verbeterde de observaties van de oude Grieken en Romeinen. En met zijn inspanningen en zijn team was hij eigenlijk een belangrijk onderdeel van de grote vertaling van de Griekse en Romeinse kennis uit de oudheid, die uit Europa verdween vanwege het opkomende christendom en het uiteenvallen van het Romeinse Rijk. En die werd opgepikt in dat nieuwe Arabische Rijk en geconcentreerd in Bagdad. Goed, Al-Chwarizmi een belangrijk man dus, Persisch wiskundige. Welke uitvindingen of ontdekkingen heeft hij gedaan? Al-Chwarizmi was een gigantisch veelzijdig wetenschapper. Enerzijds de observaties van het heelal vastleggen, de afstand van de zon berekenen. Maar hij opereerde ook op het snijvlak van de Grieks en Romeinse kennis vanuit het westen, die vanuit het westen Bagdad binnenkwam. Maar vanuit het oosten kwam er ook ongelooflijk veel wiskundige kennis vanuit India binnen. En dat komt bij elkaar in Bagdad. En de wetenschappers daar, die leggen dat vast, die vertalen dat, die bouwen daarop voort. Die kennis die fuseert. En zijn belangrijkste werk is het wiskundige boek, de Kitab al-Jabr. En daar is ons woord algebra van afgeleid. Hij legt de basis voor de wetenschap van algebra, de wiskundige tak algebra. Daar komt hij eigenlijk mee aanzetten. En dat is niet het enige. In dat boek introduceert hij ook het decimale stelsel. Tot dat moment werd er nog gerekend, bijvoorbeeld met het Babylonische stelsel van eenheden van 60, hè, waar onze uur nog vandaan komt. Maar hij introduceert het decimale stelsel en daarmee ook het getal 0. Dat werd niet gebruikt. We kunnen ons dat tegenwoordig niet meer voorstellen. En het duurt nog honderden jaren voordat in Europa iedereen daarmee aan de slag gaat en iedereen doorheeft van dat dat veel praktischer werkt, dat je er veel ingewikkelde berekeningen mee kunt maken en veel meer richting een abstract niveau gaat. Dus hij definieert de algebra als apart vak, introduceert het getal 0 en het decimale stelsel. Ja, dat zijn nogal wat dingen die we vandaag de dag gebruiken. Maar wat voor impact hebben zijn uitvindingen dan op ons dagelijks leven, Boyke? Het op de kaart zetten van algebra, die impact is natuurlijk al gigantisch. Vanuit die algebra bedacht hij dus algemene regels die mensen konden toepassen om problemen op te lossen. Zijn wiskunde was heel erg op de praktijk gericht. Dus hoe kan ik berekenen hoeveel belasting ik moet betalen? Hoe kan ik berekenen hoe ik mijn land moet verdelen of moet bevloeien? Dat komt allemaal voort vanuit de algemene formules in de algebra. En Al-Khwarizmi die maakt het mogelijk om dat door te rekenen. En iedereen die nu nog zijn belastingaangifte doet, die heeft daar profijt, ja, of nadeel van. Maar dat is niet het enige impact die hij maakt. Hij is namelijk ook degene, luister maar goed naar zijn naam, Al-Khwarizmi. Dat is zijn Arabische naam, zo staat hij in Bagdad bekend. Maar in Europa, zijn boeken worden nog gebruikt tot in de 17e eeuw op alle universiteiten. Dus bijna 1000 jaar na zijn dood zijn zijn boeken nog relevant voor studenten van wiskunde. In Europa wordt zijn naam gelatiniseerd. En zijn naam wordt gelatiniseerd naar algoritmus. Want hij is ook de eerste die het algoritme bedenkt. In principe is een algoritme namelijk gewoon een eindige reeks instructies die vanuit een begintoestand naar een beoogd doel gaat. Gewoon een wiskundige manier van iets aanpakken. Inmiddels zijn we natuurlijk allemaal bekend met het fenomeen algoritme. We hebben er dagelijks mee te maken. Iedereen die wel eens op internet zit, iedereen die Netflix aanzet, wordt door algoritmes bediend in zijn of haar voorkeuren. En eigenlijk zonder Al-Khwarizmi geen algoritme, geen ChatGPT bijvoorbeeld. Nou, dat is wel duidelijk. Zijn invloed op ons dagelijks leven is dus enorm. Waarom zou Mohammed ibn Musa Al-Khwarizmi nou een prominentere plek in de geschiedenisboeken moeten krijgen? Nou, niet alleen vanwege zijn gigantische bereik en zijn gigantische wetenschappelijke prestaties en belang. Voor mij staat hij ook symbool voor de bloeiende wetenschap in de Arabische wereld in de vooral 9e, 10e, 11e eeuw. Heel vaak wordt in schoolboekjes wordt gezegd, in de oudheid had je wetenschappers, de oude Grieken, de oude Romeinen, we kennen ze allemaal wel. In Europa valt het Romeinse Rijk uiteen, het christendom komt op, men verliest aandacht voor die geschriften, die verdwijnen, worden soms zelfs bewust vernietigd. De bibliotheek van Alexandrië valt uit elkaar. Gelukkig worden die werken vertaald in het Arabisch. En vanaf het moment dat Europa onder andere door kruistochten weer wat meer in contact komt met die Arabische wereld en de economie weer een beetje begint te bloeien in Europa, dan stromen die geschriften vanuit het Midden-Oosten, vanuit de Arabische wereld, stromen die weer terug Europa in, worden ze hertaald en kan de Renaissance beginnen. En zo wordt de Arabische wereld eigenlijk een beetje neergezet als, ja, een opslagbak van kennis van 1000 jaar, een kleine 1000 jaar. En daarmee doen we de Arabische wetenschappers tekort. Al-Khwarizmi laat zien, maar ook heel veel andere wetenschappers laten zien, dat die kennis inderdaad binnenkwam vanuit de oudheid, maar dat die werd vermengd of verhelderd of verbeterd met kennis vanuit andere gebieden in de wereld, zoals India en China. En dat die Arabische wetenschappers werken aan het verbeteren waren, erop voortborduurden, hun eigen theorieën erop loslieten. Dus die geschriften die in de Renaissance Europa weer inkomen, dat zijn niet één op één de geschriften van de oude Grieken en Romeinen. Nee, die zijn verbeterd, aangepast. Hier is nieuwe kennis gegenereerd, gecreëerd in het Midden-Oosten. En daar mag aandacht voor zijn. En vandaar dat Al-Khwarizmi met zijn gigantisch invloedrijke algoritme wel eens wat meer aan bod mag komen. Dankjewel voor het onder de aandacht brengen van de invloed van Mohammed ibn Musa Al-Khwarizmi op onze geschiedenis. Boyke Teunissen, docent geschiedenis en PhD-onderzoeker. believe in a god but don't have a religion. Picking a side, so much feels hidden. Pieces of past, religion deficient. Interpretation, mistakes are a given. Books full of rules, too much exclusion. God feels so private with just us two vibing. My prayer is mine, it's how I align. Inside my mind, clouds under clear sky. The sun burns on my tongue. This place, must overcome. Obey, obey. Future is none. Run, run. Future is gone. You lost your name. You lost. So far gone. You lost your thoughts. You lost your heart. You don't belong. The sun burns on my tongue. This place must overcome. Obey, obey. Future is none. Run, run. It's gone. Ayo, ayo. This up on y'all. So, go so. Right takes its toll. Burn, burn. In comes the fall. I am your judge. This is my ball. My hands, my hands. I feel so numb. My mind, my mind. So fucking gone. A light, a light. Please give me some. Fuck this place up. Burn this bitch down. NV met The Sun hier op NPO Radio 1. En laten we even lekker krachtig aan de zondag beginnen, dacht ik zo. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je nou een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, kan je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de Radio 1-app of onze eigen website www.omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. Nog één weekendje zonder Miluska, die moet je nog heel even missen. Maar daarna is ze er gewoon weer, dat beloof ik je. Ik wens je een hele fijne zondag. Blijf lekker luisteren. Een fantastische week. En niet vergeten, we zien elkaar. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1.